1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. De tabaksindustrie maakt niet alleen de mens kapot, ook beschadigt zij de planeet. Hoe groot is die schade? En wordt het meegenomen tijdens die klimaattop in Glasgow? Dat zometeen in Blok en Twan. Voordat hij zijn muzikale carrière begon, was Kenny B. militair en vredesonderhandelaar tijdens de Binnenlandse Oorlog in Suriname. We spreken hem zometeen over die periode. Dat straks, eerst het NOS-journaal. Juri Stubenitski. Zo'n 240 Afghanen eisen in brieven aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en de IND dat ze snel uit Afghanistan worden geëvacueerd. Krijgen ze binnen 2 weken geen antwoord, dan stappen ze naar de rechter. De brieven zijn ingezien door de NOS. Verslaggever Thomas Spekschoor legt uit dat de briefschrijvers in 2 groepen te verdelen zijn. De ene groep heeft nog helemaal niets gehoord. Heeft wel een aanvraag gedaan bij Nederland om geëvacueerd te worden. Maar daar is geen antwoord op gekomen. En zij zeggen, het ministerie moet nu binnen 2 weken beslissen. Ons laten weten of we wel of niet in aanmerking komen voor evacuatie. En anders stappen we naar de rechter. En dan is er een tweede groep die zegt, ja, we hebben wel wat gehoord. We hebben te horen gekregen dat we daadwerkelijk voor evacuatie in aanmerking komen. Maar dat is het enige dat we hebben gehoord. Daarna is het stilgebleven vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. De mensen maken aanspraak op evacuatie omdat ze op een of andere manier voor Nederlanders in Afghanistan hebben gewerkt en daardoor nu gevaar zeggen te lopen. De politie in Den Haag onderzoekt beelden van een agent die geweld gebruikt tegen iemand die op de grond ligt. Gisteren werd in de wijk Transvaal gedemonstreerd tegen het coronabeleid. Op de beelden zijn agenten te zien en mensen die op de grond liggen. Een van de agenten gebruikt krachttermen en roept: "Laat mijn stad met rust." Hij geeft iemand op de grond een schop en slaat met zijn wapenstok. Wat eraan vooraf ging, is niet bekend. Op sociale media is veel verontwaardiging over de beelden. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. De politie in Rotterdam heeft dronebeelden gepubliceerd van de grote betoging tegen de woningcrisis op 17 oktober. Op de beelden is volgens korpschef Westerbeke duidelijk te zien dat de politie werd geprovoceerd door tientallen betogers. De politie kreeg veel kritiek op het harde optreden van die dag. Het aantal coronadoden wereldwijd is de 5 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit tellingen van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit, dat de wereldwijde coronacijfers sinds het begin volgt. Waarschijnlijk ligt het dodental hoger omdat cijfers ontbreken of landen ze niet openbaar maken. Een QR-code voor zorgpersoneel is geen goede maatregel, vindt branchevereniging Actis. In plaats daarvan pleit de vereniging voor maatregelen als thuiswerken, mondkapjes en afstand houden. De discussie daarover laait op nu het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen oploopt. De internationale klimaattop in Glasgow is zojuist officieel geopend. Vanuit de hele wereld zijn staatshoofden en regeringsleiders aangekomen. Ook premier Rutte is erbij. Hij is optimistisch, maar zegt wel dat er concrete afspraken gemaakt moeten worden. Het moet wel gebeuren, want ik ben zo bang dat je anders... Dat geldt ook voor Nederland zelf. We hebben ook vrij lang gepraat. Het heeft best wel even geduurd voordat die actie op gang kwam. Dat begint nu te komen. Met de nieuwe formatie verwacht ik een volgende grote stap. Dus ja, Nederland is wat dat betreft ook wel een beetje de spiegel voor heel veel andere landen. Plannen is leuk, maar ook omzetten in realiteit. Doel van de top is om te kijken hoe de wereld de opwarming van de aarde kan beperken tot ruim onder de 2 graden. De top in Glasgow duurt zeker tot en met 12 november. Een verdachte die vastzit voor de aanslagen op Poolse supermarkten heeft bij de rechter bekend. In december en januari gingen explosieven af bij Poolse winkels in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg. Daarbij raakte niemand gewond. De verdachte van 20 uit Amsterdam zegt dat hij explosieven plaatste in opdracht. Hij zei dat hij betaald zou krijgen, maar dat hij nooit geld heeft gezien. Vanwege de aanslagen op Poolse supermarkten zitten ook nog 3 andere verdachten vast. Het weer, zon en vooral aan de kust een bui. Later ook in het binnenland. Veel wind en het is ongeveer 12 graden. Morgen in het zuidwesten wat regen en ongeveer 10 graden. Dan naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Waar staan de files? Nou, het staat vooral stil in Brabant op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Werkendam. Daar staat 11 kilometer file met ruim een uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Hooipolder via Dordrecht. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Luco Vitaal krachtig en goedkoop, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Op papier leek het zo'n geweldig idee, de deelauto. Maar in de praktijk is het mislukt, want we willen blijkbaar niet delen. Hoe komt het en wat willen we wel delen als het om vervoer gaat? En je krijgt tegenwoordig steeds meer hypotheek voor je geld. Maar of dat per se positief is, vragen we straks aan Arjan Vliegendhart van het Nibud. Eerst de invloed van de tabaksindustrie op het klimaat. Internationale klimaattop in Glasgow is officieel gestart. De landen krijgen tot 12 november de tijd om afspraken te maken over hoe zij de opwarming van de aarde kunnen gaan beperken tot zo'n 1,5 graad. Als dan longarts Wanda de Kanter ligt, begint het bij de tabaksindustrie. Want zij, zo tweet zij, deze industrie maakt niet alleen de mens kapot, maar beschadigt ook het klimaat en maakt gebruik van kinderarbeid. En daarom... Vijf vragen over... De invloed van de tabaksindustrie op het klimaat. En die vijf vragen stellen we aan Pauline Dekker, longarts in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. En samen met Wanda de Kanter, oprichter van Stichting Rookpreventie Jeugd. Goedemiddag. Goedemiddag. Vijf vragen, daar gaan we. 1. Hoe groot is de invloed van de tabaksindustrie als het gaat om vervuiling van de oceaan? Nou, de microplastics in de filters van sigaretten is eigenlijk de grootste vervuiler in de oceaan. Ja, en die filters, dat weten, die dienen tot niks. Die houden niks tegen, omdat er allemaal gaatjes in zitten. Dus het dient niks en het is de grootste vervuiler. En ook, ik wist dat zo niet direct, gaat het over ontbossing door de tabaksector? 2. Waarom en om hoeveel ontbossing gaat het dan? Ja, ze hebben het nodig om onder andere het tabak te curen. Dat is zorgen dat het inhaleerbaar wordt en daardoor verslavender. En het leidt tot de landen waar tabak geteeld wordt, tot 30% van de ontbossing daar. 3. En wat is er nodig om dat te stoppen? Nou, maak tabak illegaal, zou ik zeggen. Het is sowieso een beetje de vraag waarom een product dat de helft van zijn gebruikers doodt, waarom dat nog legaal verkrijgbaar is. Net werd gezegd 5 miljoen coronadoden. Ja, tabak heeft 7 miljoen doden ieder jaar. Dus hoezo staan we dit toe? De klimaattop in Glasgow is aan de gang. 4. Wat verwacht u daarvan? Nou, ik hoop dat daar ook aandacht is voor invloed van de tabaksindustrie op de problemen in het klimaat. Zo'n 84 miljard kilo aan CO2-uitstoot is afkomstig van de tabaksindustrie. En dan werd het ook al genoemd, kinderarbeid. 5. Is bekend om hoeveel kinderarbeid het gaat? Ja, 1,2 3 miljoen kinderen zijn werkzaam in de tabakteelt. En dat zijn kinderen die dus door hun ouders van school gehouden worden. Maar die ook nog eens keer heel ziek kunnen worden. Door als de nicotinedamp zeg maar, via hun huid naar binnen komt als het nat is. Dat krijgen ze zogenaamde green leaf sickness. En het is gewoon een nicotinevergiftiging met misselijkheid, braken, duizeligheid, hoofdpijn, etc. tot gevolg. Dat waren de 5 belangrijkste vragen. We praten nog even verder. Tabak wordt vooral verbouwd in ontwikkelingslanden. Welke invloed kan Nederland van hieruit uitoefenen? Ja, als we stoppen met de aanvraag van tabak, hè, als het product illegaal wordt, dan zal de aanvraag stoppen. En dan kunnen landen zoals bijvoorbeeld Malawi, waar tabak zeg maar de monocultuur is. Zij verbouwen daar alleen maar tabak. Voedsel moet geïmporteerd worden in dat straatarme land. En ze krijgen ook nog eens keer nauwelijks geld voor de tabak, omdat ze zo afhankelijk zijn. Wordt een hele slechte prijs gerekend voor hen. Als wij stoppen met de aanvraag, dan kunnen we hen helpen met overgaan op iets anders. Bij voorkeur voedsel voor het eigen land. Goed, ja, minder vraag. In Nederland mag je al niet meer roken op het terras. Bij veel sportverenigingen mag het niet meer. Er worden veel reclames getoond waarbij roken wordt ontmoedigd. Zijn we goed bezig in Nederland richting een rookvrije generatie? Doen we genoeg? Nou, het is in ieder geval wat. Maar we zien dat de afspraken zoals die aan de preventietafel zijn genomen niet goed doorgevoerd worden. De prijs is 1 keer met een euro omhoog gegaan, maar een verdere prijsstijging zien we nu niet. Wat ik nog steeds ontzettend storend vind, is dat het overal verkocht wordt. Dus de Albert Heijn, die nu begonnen is met een leefstijlcoach, Food First. En zeggen ze van, nou ja, dat stond in de kranten afgelopen weekend. Ja, goed eten is belangrijk, maar ook bewegen, ontspannen, slapen. Maar dan denk ik, ja, en dan gaan jullie wel door met de verkoop van een product dat de helft van zijn gebruikers doodt. Ik snap het gewoon echt niet meer. Dat onder andere de Lidl is heel goed bezig, maar dat de andere supermarkten dit spul nog verkopen is een godspe. En als we ons anti-rookbeleid in Nederland vergelijken met andere landen, hoe doen we het dan? Nou, het hangt vanaf met wie het vergelijkt. Er zijn hele goede landen, zoals Australië, Nieuw-Zeeland, Canada. Die zijn echt heel goed. En daar zie je ook dat de prevalentie van het aantal mensen wat rookt, dat vele malen lager ligt dan bij ons. En dus het aantal doden. Als je het vergelijkt met de bepaalde landen in Oost-Europa, ja, dan doen wij het best beter. Maar het kan heel veel beter. Nog even terugkomend op die kinderarbeid. Want onder welke omstandigheden leven en werken die kinderen? Ja, die worden van school gehaald. Dus gehouden. Dus ze gaan niet naar school. Ze moeten elke dag op de tabaksplantages werken. En zij hebben dus nogmaals die green leaf sickness. Kleine kindjes met een kleine lichaamsoppervlak. Daarbij is de hoeveelheid nicotine die door hun huid heen naar binnen dringt, zorgt voor relatieve hoge spiegels in hun bloed. En het is gewoon echt een nicotinevergiftiging. Dus A, ze mogen niet naar school, want ze worden ingezet voor tabaksteelt. En B, ze worden er ook hartstikke ziek van. Ja, tot slot de klimaattop in Glasgow en nu aan de gang. Wie gaat dit verhaal naar boven brengen? Wie gaat dit zeggen daar? Ja, daar maak ik me ook een beetje zorgen over. Wie dit gaat aanstippen. Het zou in feite ook een taak zijn van de WHO. Maar ik weet niet of zij ook aan tafel zitten daar. Dus dat is nog afwachten. Dank Pauline Dekker, longarts in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en medeoprichter van Stichting Rookpreventie Jeugd. We'll be right back. De Doobie Brothers uit begin jaren 70 en China Grove. Het is 13 minuten voor 2:30. Je krijgt tegenwoordig steeds meer hypotheek voor je geld. Maar of dat per se positief is. En natuurlijk wil niemand zijn baan verliezen. Maar vorig jaar ging het ook nog eens vooral om mensen met een minimumloon. Het aantal banen met een minimumloon dat daalde met 10%. De beschuldigende vinger gaat naar, verrassend, waar is het niet, de coronacrisis. Kortom, zaken genoeg om te bespreken met Arjen Vliegendhart, directeur van het Nibud. Arjen, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Ja, je krijgt tegenwoordig steeds meer hypotheek voor je geld. Hoe kan dat? Nou ja, omdat we elk jaar kijken naar wat er op een verantwoorde manier geleend kan worden door mensen. En wat we de afgelopen jaren hebben gezien is dat dat tweede inkomen, als je samen een huis koopt, dat dat tweede inkomen steeds meer meetelt. Eigenlijk is dat het gevolg van de emancipatie. Vroeger kocht je een huis meestal op één inkomen. En dan dat tweede inkomen, ja, daarvan dacht men dan toch, misschien stopt dan een van de partners, meestal de vrouw, als er eenmaal een huis gekocht is en er misschien kinderen zijn, dus dat tellen we dan niet mee. Nu zien we dat het tweede inkomen steeds meer meetelt. En dat verklaart de geleidelijke stijging voor mensen die samen een huis kopen. En hoeveel procent zou je dan meer kunnen lenen nu? Nou ja, het is zo, de afgelopen jaren is het gestegen. Het is nu 90%. Dat was het vorig jaar, dat is het dit jaar ook. Dus wat dat betreft verandert er niet zoveel. Het gaat een klein beetje omhoog, omdat de meeste mensen een cao-stijging hebben. En dat wat in de belasting verandert. Maar wat dat betreft verandert het dit jaar niet zoveel. Maar de trend naar, als je een paar jaar terugkijkt, dat verklaart die stijging. Dat we eigenlijk over het tweede inkomen zijn gaan denken, dat telt toch eigenlijk ook wel mee. En mensen stoppen niet met werk op het moment dat ze een huis hebben gekocht. En met deze ophoging, wordt dan de consument nog wel in bescherming genomen? Of ga je op die manier eerder grotere financiële risico's nemen? Nou, dat is precies het zoeken wat elk jaar met die normen, dat we elk jaar met die normen doen. We hebben in Nederland best wel een unieke situatie. In Europa, als je er naar kijkt, eigenlijk maar 1% van de huisbezitters heeft een betalingsachterstand op de hypotheek. Dus wat dat betreft doen die normen eigenlijk wat ze moeten doen. Namelijk ervoor zorgen dat mensen die hypotheek kunnen betalen. En tegelijkertijd zien we natuurlijk de huizenprijzen stijgen. En is het inkomen van heel veel mensen weer niet voldoende om een huis te kunnen kopen. Dus het is altijd een beetje dubbel. Hè? Dus aan de ene kant mensen beschermen dat ze niet onverantwoord lenen. En tegelijkertijd zien mensen ook van dat geld misschien dan niet genoeg is om een woning te kopen. Nee, want als die koopwoningen steeds duurder worden en die hypotheken worden steeds hoger afgesloten, ja, ergens zit daar toch een grens aan? Ja, kijk, en ik denk dat de AFM en de DNB die wijzen al een tijdje op. Namelijk van als je meer geld tot je beschikking hebt, maar er zijn niet meer huizen. Ja, dan worden de bestaande huizen duurder. Mm-hmm. Dat is een van de effecten van wat ze dan van de jubelton noemen. Hè? Dat mensen, ouders mogen aan hun kinderen een ton meegeven voor dat eerste huis. Het is ook het effect van het verlagen van de overdrachtsbelasting voor mensen die hun eerste woning kopen. Ja, je ziet eigenlijk dat zolang we niet extra bouwen, eigenlijk de enige weg die meer geld op de markt oplevert, is een hogere prijs. Dus daar zit wel degelijk een terechte zorg. Aan de andere kant, bij het Nibud, kijken wij met name naar, kunnen mensen nou op een verantwoorde manier elke maand de hypotheek betalen? Ja, en daarvoor voldoen die normen ontzettend goed, gezien het feit dat wij in Europees verband daar, als land best wel goed scoren. Ja. Maar je ziet ook dat die populariteit van de aflossingsvrije hypotheek, dat die toeneemt. Dat is toch wel een hele slechte ontwikkeling eigenlijk, als je kijkt naar bestaanszekerheid. Zeker. Dus de stijging van de aflossingsvrije hypotheken is een zorgwekkende ontwikkeling. Niet als je een deel van je hypotheek aflossingsvrij neemt, maar als je je hele hypotheek aflossingsvrij neemt, zeker in zo'n markt die misschien wel op zijn piek is en over een tijdje zou kunnen dalen, zou kunnen betekenen dat mensen hun hypotheek onder water zien staan. En aan de andere kant, dat maakt natuurlijk het ontzettend lastig. Ik snap die starter natuurlijk heel goed. Want dat is misschien wel de enige manier om een huis te kunnen kopen. Dus je zit mensen zitten vaak in een eigen dilemma door te denken van, moet ik nou met tot de nek in de schulden steken of niet? Ja, ze doen het liever niet, maar moeten het soms wel, omdat ze anders geen woning kunnen vinden. En daarom is het zo goed dat we normen hebben die ook daar ook paal en perk aan stellen en zeggen van, dit accepteren we wel en dit accepteren we niet. Ook om mensen uiteindelijk niet alleen in hoogtijdagen in bescherming te nemen, maar juist ook op het moment dat die huizenprijs ooit weer een keer gaat zakken. We weten niet wanneer, maar dat het een keer gaat gebeuren, dat is volgens mij wel zeker. Ja, en dan in coronatijd hebben juist veel mensen met een minimumloon hun werk verloren. En dat komt weer door corona. Ja, wat je ziet is dat er Ja, dat is natuurlijk heel raar. Maar dat zijn met name de sectoren waar je het minimumloon betaalt. Denk bijvoorbeeld aan de horeca. Die natuurlijk afgelopen jaar forse klappen hebben gehad. We hebben het bij het Nibud ook al eigenlijk in onze onderzoeken gezien. Het CBS verwijst er ook naar jongeren. Mensen met een flexibele baan. Dat zijn de mensen die eigenlijk toch het hardst getroffen zijn door de coronacrisis. Ja, en dat zijn toevallig de mensen die ook vaak het minimumloon verdienen. Dus die zijn afgelopen jaar of hun baan kwijtgeraakt of minder opgeroepen. En hebben dus inkomensverlies gehad. Maar gevallen je dus van dubbele pech. Je verdient al minder en je bent eerder je baan kwijt. Zo is het. En ik vond dat het Sociaal Cultureel Planbureau, die zei dat denk ik ook wel terecht in een van haar recente rapporten, dat de coronacrisis eigenlijk de tweedeling in onze samenleving wat dat betreft ook echt wel verscherpt heeft. Als je een vaste baan had, dan ben je eigenlijk vrij goed door die coronacrisis heen gegaan. Maar als je al kwetsbaar was, dan heb je die kwetsbaarheid denk ik extra gevoeld. En dat zou ook wel te denken moeten geven over, hoe gaan we nou in de toekomst met onze arbeidsmarkt om? Daar is natuurlijk veel discussie over. Voor corona, tijdens corona, maar ik denk ook juist na corona. Dat je daar ook wel weer voor moet zorgen dat, een arbeidsmarkt is waar iedereen op een goede manier mee kan komen. Want juist de afgelopen anderhalf jaar hebben we gezien dat daar grote verschillen zijn. Ja, brengt ons meteen bij de week van de kansengelijkheid. Aandacht voor groeiende kloof in de maatschappij. Het gaat op voor allerlei onderdelen in de maatschappij. Maar op welk niveau hebben jullie het dan daar bij het Nibud over? Nou, om die twee thema's die we zojuist behandeld is bij de kop te nemen. Kansengelijkheid wordt bijvoorbeeld belemmerd doordat sommige ouders wel een ton mee kunnen geven aan hun kinderen die hun eerste huis willen kopen en anderen niet. Nou, dat verongelijkt natuurlijk de kansen van mensen op een belangrijke manier. Kansengelijkheid heeft te maken met hoe zeker ben je van je baan. Nou, daarvan hebben we het thema te maken rond wie verliest nou zijn baan tijdens corona. Dus dat kansengelijkheid, wat eigenlijk best wel een soort modieuze term is voor een fenomeen wat natuurlijk al veel langer speelt, volop in de aandacht staat, dat is natuurlijk niet zo gek. En de andere kant is dat elke ouder wil het beste voor zijn kind. Dus neem het de ouder maar eens kwalijk die zegt van ik ga je helpen om je huis te kunnen kopen. En dat geldt ook voor mensen die met een goede baan toch ook die baan willen houden. Dat kun je ze ook niet per definitie kwalijk nemen, maar dat je daarmee een maatschappelijk probleem hebt. Ja, dat is volgens mij wel evident. Ja, maar die week is er nu. Er is al langer aandacht voor natuurlijk. Welke instanties kunnen er nou daadwerkelijk iets doen om voor meer gelijkheid te zorgen? Ja, uiteindelijk wordt er heel vaak naar het onderwijs gekeken als de grote gelijkmaker. Ja, eerlijke kansen in het onderwijs betekent dat iedereen in ieder geval op die manier goed mee kan doen. En als je naar de serie Klassen hebt gekeken van Fun Human van vorig jaar, dan weet je hoe lastig dat is om dat te realiseren. Maar volgens mij gaat dat ook uiteindelijk veel verder. Het gaat ook om de vraag van hoe zeker is je baan? En wat gebeurt er als je je baan verliest? Ja, om een laatste voorbeeld te noemen. Kansenongelijkheid heeft ook te maken met, als je een laag inkomen hebt en je moet toeslagen aanvragen, hoe makkelijk is dat dan om te doen? En als je dan een foutje maakt, denk aan de kinderopvangtoeslagaffaire. Word je dan daar heel hard op afgerekend? Of beseffen we ons dat fouten maken bij het leven hoort? Nou ja, dat zijn maar een aantal van die extra thema's waar ik denk dat je de komende tijd, als je echt wat aan kansengelijkheid wil doen, de handschoen zou moeten oppakken. Mm-hmm. En het is goed dat daar volgens mij aandacht voor is. Want het Centraal Planbureau heeft berekend dat de afgelopen 10 jaar die kansenongelijkheid alleen maar is toegenomen. Hoe verklaar je dat? Nou ja, dat heeft voor een deel denk ik gewoon te maken met een aantal van de trends die we ook zojuist behandelen. Dus die stijgende woningmarkt. Het verschil tussen mensen die een koophuis hebben en een huurhuis hebben. Ook wel hoe onderwijs wordt georganiseerd. En of mensen met bijles nog wat kunnen bijplussen of niet. Ja, en daarachter zat ook vaak ook het idee dat mensen zelf verantwoordelijk zijn om het in het leven goed te organiseren. En als je dat individueel overlaat, dan geldt toch ook wel dat de kansen in onze samenleving ongelijk verdeeld zijn. En dat daarmee dus ook de uitkomsten tot ongelijkheid leiden. En ik denk dat het goed is dat daar aandacht voor is. Ja, want de verkiezingsprogramma's staan er altijd bol van, hè? Van kansenongelijkheid verkleinen. Maar ja, als je een advies zou moeten geven, wat zou de politiek als eerste moeten doen? Concreet? Nou, dan zou ik zeggen, dan zou je wat moeten doen rond het bestaansminimum. Daar hebben we bij het Nibud ook nog het nodige onderzoek naar gedaan. En dan zien we gewoon dat er een aantal groepen zijn, ook als je werkt en je hebt bijvoorbeeld hoge kosten voor de huur of voor de zorg, dat het heel lastig is om rond te komen. Ik denk dat bestaanszekerheid denk ik een van de belangrijkste ingrediënten is, naast dat onderwijs, wat ervoor moet zorgen dat iedereen op een gelijke manier aan het leven kan beginnen. Dankjewel. Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud. Blok en Twan. Op NPO Radio 1. Waking up in Venice. Somewhere by the pier, slowly shaking off the sand. How did I get here under the palm tree? There's surfers in the sea. Blackbird van 3 jaar geleden en Lost in the Middle. Kenny B, de zanger die we kennen van de hit Parijs, is ex-militair en hij viert zijn 60ste verjaardag op een gepaste en bijzondere manier. En over een uur is er weer een spreekuur. Heb je vragen over corona, andere medische zaken? Laat het ons weten via de gratis app van Radio 1 of de mail blokentvan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Bijna 2:30 de hoofdpunten met Juri Stubinitski. De politie in Den Haag onderzoekt beelden van een agent die geweld gebruikt tegen iemand die op de grond ligt. Dat gebeurde rond een demonstratie tegen het coronabeleid. Een agent geeft iemand een schop en slaat met zijn wapenstok. Wat eraan vooraf ging, is nog niet bekend. De klimaattop in Glasgow is officieel begonnen. Demissionair premier Rutte toonde zich kort voor het begin gematigd optimistisch over de kans van slagen van de top. Hij denkt dat landen een heel eind kunnen komen met het maken van afspraken en die kunnen omzetten in daden. Er is morgen al overleg tussen de KNVB en demissionair minister Grapperhaus over het toenemend supportersgeweld in het betaald voetbal. Dat overleg stond eigenlijk gepland voor vrijdag, maar is vervroegd vanwege het recente geweld. En vanaf april volgend jaar gaat er een veerboot tussen Groningen en Noorwegen. 3 keer per week kunnen mensen gaan reizen tussen de Eemshaven en Kristiansand. De veerboot is bijna 200 meter lang en heeft ruimte voor 2500 passagiers. Dankjewel, Jori. Voor de ANWB-verkeersinformatie gaan we naar Helene de Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Het verkeer heeft heel veel vertraging op de A27 van Breda naar Gorinchem tussen knooppunt Hooipolder en Werkendam. Je moet daar rekening houden met ruim een uur oponthoud. Ze zijn daar aan het bergen. Er is namelijk een ongeluk gebeurd eerder vanmiddag. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt dus maar beter omrijden via Den Bosch en Waalwijk. Verder vielen op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar. Daar heb je 10 minuten oponthouden door een auto met pech. En op de A27 vanuit Utrecht ook een vrij lange file door dat ongeluk de andere kant op. Van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam ook 8 kilometer. En de vertraging is een kwartier. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Als je de naam Kenny B hoort, dan denk je natuurlijk meteen aan zijn nummer 1 hit uit 2015. Praat Nederlands met me, ik ben Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken. En vandaag viert hij zijn 60ste verjaardag en dat doet hij op een bijzondere plek. Decor is het Ereveld in Loenen, de laatste rustplaats van bijna 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Daar liggen militairen en burgers die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of gewelddadige conflicten daarna. En het is niet zomaar dat Kenny daar vandaag is. Als ex-militair draagt hij de Stichting Oorlogsgraven een warm hart toe. Kenny, goedemiddag. Goedemiddag, mijn broeder. Ja, en allereerst gefeliciteerd. Hoe zag de dag er tot dusver uit? Geweldig. Ik had zelf nooit gedacht dat ik mijn jaardag op deze manier zou vieren. Ik was eigenlijk niet van plan om iets te vieren, want ja... Maar toen deze vraag kwam, toen dacht ik van nee, dit wil ik wel doen. Dit vind ik zelf heel bijzonder om mijn jaardag op zo'n manier te vieren. Nee. Dus, geweldig. Want wat heb jij met oorlogsgraven? Ik heb niet per se iets met oorlogsgraven. Ik heb iets met oorlog. En het is mooi om, want ik was hier met kinderen. Ik vind het mooi om met hun te kunnen praten over de oorlog. Deze mensen die zijn allemaal doodgegaan en er zijn nog meer graven natuurlijk. Maar die zijn allemaal, althans de meeste zijn onschuldig doodgegaan. 80% burgers, dat is niet niks. Maar ze staan wel als een soort, als een soort voorbeeld van hoe het niet moet. En dan is het leuk om met kinderen te praten over hoe zij met elkaar omgaan. En dat het heel vroeg kan beginnen, op een schoolplein al. Hoe bejekenen we elkaar? Mensen zijn mensen. Hoe kijken we naar elkaar? Met pesten of andere uitsluiten, want dat zijn de dingen die resulteren in een oorlog. En ik vond het bijzonder dus dat ik die link kon maken vandaag van de oorlog naar de kinderen van vandaag. En misschien hun een hart onder de riem kunnen steken voor de toekomst. En erop kan wijzen dat oorlog op zoveel manieren kan ontstaan. En dat we zeker goed met elkaar moeten omgaan, omdat we mensen zijn en als mens zijn we gelijk. Nou, is dat zo leuk van kinderen, dat ze vragen stellen die je kunnen verbazen als volwassenen. Heb je dat soort vragen gekregen? Nee. Oh. Dat soort vragen heb ik niet gekregen. Maar we hebben wel vragen gekregen over hoe ontstaat een oorlog nou? En hoe beëindig je een oorlog? Dat soort dingen. Want je hebt zelf in het Nationale Leger van Suriname gediend, hè? Tijdens de Binnenlandse Oorlog eind jaren 80. En dat was vanaf je 19e. Waarom besloot je toen het leger in te gaan? Oh, dat is... Kijk, ik snap dat je als jonge man... als je hoort van je moet je land verdedigen, het is normaal. Dat wij waren kolonie van Nederland en er zijn een aantal dingen gebeurd waarbij je het gevoel krijgt van oké, wij zijn niet goed behandeld toen. En nu ben je groot geworden, je bent militair geworden en je kan je land helpen verdedigen. Je kan de mensen in het land helpen verdedigen. Ik vond het een nobele job om te doen. Niet om te gaan vechten per se, maar dat we in ieder geval paraat stonden. Als een ander land Suriname zou binnenvallen of wat dan ook zou gebeuren, dan vind je het wel tof dat je als jonge man je land kan verdedigen, net als zeg maar militairen overal in de wereld. Ja. En jullie vochten tegen het junglecommando van Ronnie Brunswijk. Ja, vertel eens iets over jouw periode als infanteriesoldaat. Nou, ik vocht niet tegen het junglecommando. Ik zat bij het junglecommando. Oh, ik heb eerst in het leger gediend als militair en ik was daar politiek commissaris. Ik had een politieke job en daarna ben ik naar het junglecommando gegaan. Maar de andere kant dus. Ja, ik ben opgeleid als militair, maar ik ben woordvoerder, onderhandelaar geworden van het junglecommando, omdat ik zelf Maron ben en de eerste conflicten begonnen met bijna letterlijk mijn familie en het leger. Ja. Dus toen ben ik naar het junglecommando gegaan en ben ik daar na een paar maanden woordvoerder geworden, terugkomen naar de stad en de vredesonderhandelingen gevoerd toen met de toenmalige president Bouterse. Ja, tussen Bouterse en Brunswijk. Waarom paste die rol jou zo goed? Nou, omdat ik eerder in het leger heb gezeten. Ik ben opgevoed in het leger, meneer Brunswijk ook. En in het leger kenden ze mij als een man van vrede, van oplossingen. En ik was op dat moment de juiste man om met het leger te gaan praten, omdat ik de mensen in het leger kende. En ik zeg maar van beide kanten het vertrouwen had gekregen. Maar ook de manier waarop ik kijk naar Suriname. Ik vind dat Suriname een land is van de Surinamers. Niet van de donkere mensen of van een bepaalde groep mensen. Maar het is het land van vooral de Indianen. Maar ook de Afro-Surinamers, de Hindustanen, Javanen. En ik ben niet bereid, en met mij veel mensen zijn wij niet bereid om door te gaan met een burgeroorlog. Ja. Maar zag je het niet als vijanden dan? Waren het gewoon je oude maten? Ja, ik kan ze niet als vijand zien. Want kijk, wij hebben met mijn collega's zijn de oorlog niet begonnen. De hoge bazen binnen de organisatie zijn de oorlog begonnen. Maar mijn collega's en ik zaten gerust lekker in onze kazerne, onze koppels te poetsen en schoenen poetsen. En gewoon de dienst als op zondag. Totdat er een oorlog uitkwam. En niemand... Militairen willen geen oorlog, anders ben je niet goed in je hoofd. Maar we willen geen oorlog, we willen gewoon vrede. We willen de vrede bewaken en hopen niet dat het zo ver komt dat we ooit moeten gaan vechten. En het was niet alleen ik kende mensen uit het leger. Ook collega's van mij in Jungle Commando hadden ook familie in het leger. Het was letterlijk een burgeroorlog. Dus ik zie mensen als mensen. Ik zie geen etnische groepen, ik zie Surinamers. Daar geloof ik in. En daarom dacht ik van, laten we gaan praten. En ik heb ook zoiets van, mijn gelijk hoeft niet altijd de oplossing te zijn. Misschien, wat wil de ander? Wat verwachten ze van ons? Waarom schieten ze nog steeds op ons? Hoe kunnen we dat in hemelsnaam oplossen? Weet je, dat was meer mijn mission. Ja, want is dat het belangrijkste wat je hebt geleerd tijdens zo'n vredesonderhandeling? Dat je dus niet je gelijk hoeft te halen? Nee, niet mijn gelijk, maar het gelijk, iets wat in het voordeel... Stel nou, ik heb gelijk en de oorlog gaat verder. Het gaat erom van, wat is goed voor het Surinaams volk? Niet mijn belang, ik ben daar om de mensen te dienen. Het is niet mijn bedrijf, het is gewoon landsbelang. Mensen hun leven hangen er vanaf. Dus ik dacht, dat is de enige manier. En het is ons ook gelukt om weer vrede te hebben met elkaar tot nu toe. En daar ben ik ontzettend blij mee. Ja, en vandaag dus aandacht voor de Stichting Oorlogsgraven, die 75 jaar bestaat. Jij besloot daar jouw 60ste verjaardag te vieren. Dat kun je natuurlijk op heel veel manieren vieren. Waarom dan toch vandaag deze dag gekozen om daar je verjaardag te vieren? Omdat kijk, als ik het alleen vier thuis, dan is het mijn jaardag. Ja. Als ik hier kom, dan besteed ik aandacht aan 4000 mensen, waarvan de meeste gewoon mining their own business en ze zijn they caught up in a crossfire en zijn vermoord, dat is heel erg. Dat is heel ernstig. En als we het dan mijn jaardag kunnen gebruiken om dat onder de aandacht te brengen van kinderen, wat dat kan doen met mensen, hoe ons gedrag tegenover elkaar kan leiden tot vreselijke dingen. Zelfs vanaf het pesten op school, dat kinderen zich niet meer thuis voelen op school en uiteindelijk crimineel worden of wat dan ook gaan doen met hun leven. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan mijn klein verjaardagje ergens daar in Tilburg. Ja, hoe is het met de muziek? Ga je die nog maken? Ik heb mooie muziek, jongens. Ja. Kijk, maar daar moeten we het vandaag niet over hebben. Maar, nee. maar ik, mijn nieuwe song, natuurlijk wil ik het erover hebben, maar ik wil het protocollen niet schenden. Ik praat nu over oorlogsgraven. Ja, wij moesten zelfs, Michel en ik, wij zijn de 60ste verjaardag van Kenny. Ik dacht dat het een typfout was. Ja. 60? Ja. Het is waarschijnlijk, ik weet het niet. Je weet hoe het gaat met in de oorlog. Misschien heb ik een verkeerd paspoort meegenomen. En ik dacht, I don't know. Ja. Maar het klopt wel. Maar ik denk 19 november komt mijn nieuwe single uit. Oké, we gaan erop letten. Dankjewel, Kenny. En nogmaals, gefeliciteerd. Bedankt, super bedankt voor jullie belletje. Dankjewel. Kenny B. dus, die zijn 60ste verjaardag viert bij de Stichting Oorlogsgraven, die vandaag 75 jaar bestaat. Radio 1 nu met Crowded House. Walking round the room, singing stormy weather. At 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the same room, but everything's different. You can fight the sleep. Australia, Tim Finn had een aantal solo hits. Later ging hij naar Split Ends, Message to My Girl. En toen kwam hij dus uit in Crowded House, Weather With You. Wat was jouw favoriete vak op de middelbare school? Economie. Economie. Ja. En, ik had het hekel aan talen. Ja, want jouw Nederlandse leraar of lerares, weet je daar nog de naam van? Kooijman. Ja. En? Goed? Was een wat oudere man, maar daar had ik heel veel respect voor. Ja, die vond ik, ja, die was een prettige leraar. Het is wel bepalend, hè, hoe je leraar is. Ja, absoluut, absoluut. Want ik dacht, zaterdag is ook het groot dicté de Nederlandse taal hier op NPO Radio 1 bij de Taalstaat tussen 11 en 1. Ik dacht, laten we eens even aandacht besteden aan de taal. Want er is een hele leuke nieuwe podcast, die heet De Taalnatie. Gaat over taalkennis, taalgevoel, taalplezier. De vorm van deze podcast vind ik heel origineel. Want de presentator is de docent en de luisteraar is de leerling. En je krijgt dus iedere aflevering iets bijgebracht op taalgebied. De taal wordt verpest, de taalnatie redt. Centraal, centraal. Dames en heren, jongens en meisjes, voor zover die omschrijving nog is toegestaan. Leerlingen dus, welkom bij de taalnatie. Het is hoog tijd om jullie al maar afbrokkelende taalgevoel en plezier op te krikken. En daarom ben ik vandaag jullie invaldocent. Mijn naam is Ivonie. Nou ja, enkeling kent mij van de televisie, loopt al 40 jaar, maar waarschijnlijk heeft niemand van jullie het ooit gezien. Telefoons weg, de les is geopend. Welkom bij deze taalles. In deze eerste les wil ik het hebben over taalverrijkers. Kees van Kooten en Wim de Bie. Het niet alleen van hun boeken, maar ook van televisie bekende duo. Met name van Kooten heeft onze taal verrijkt met een onwaarschijnlijk aantal nieuwe woorden en uitdrukkingen. Neologismen heten die in vaktermen. Hier komen ze. Doemdenken. Geilneef. Regelneef. Oudere jongeren. Krasse knarren. In hun kuif gepikt. Bescheurkalender. Fijns. Demonstructie. Natuurleuk. Nieuw flinks. Ik krijg nou wat. Ja, leuk hè, ironie. Ja. Want elke keer is er dan een andere invaldocent. Ja. En je zit dus echt als leerling te luisteren. En dit ging dus over taalverrijkers. De volgende aflevering die hij heeft gemaakt gaat over... Het is elke keer een andere invaldocent hoor. Gaat over taalvervuilers. En wie denk je dat hij de grootste taalvervuiler in Nederland vindt? Dus degene die eigenlijk het slechtst is voor de Nederlandse taal. Misschien wel iemand uit de voetbalwereld. Want er komen zoveel van die termen die langzaam een beetje eigen worden. Terwijl ze eigenlijk, als je ze dan weer vertaalt, dan denk je, het staat helemaal nergens op. Het zijn eigenlijk voor verkortingen, diepgaan, weet ik veel. Ja, nou, je zit echt in de goede richting te denken. Een van de sterren op het terrein van taalvervuiling, Louis van Gaal. Louis van Gaal heeft namelijk een van de meest door Jan en Alleman overgenomen taalfouten op zijn naam. Hij en niemand anders introduceerde de media als enkelvoud. Ik citeer Van Gaal. De media is tegen mij. De media heeft mij altijd verkeerd geciteerd. Dus de media is. De media is. Dat is jammer, jammer, jammer, jammer. Maar helaas, want taalkundig juist is de media zijn. Ja. Leuk, ja, hè? Ja. Nou ja, en wat ik leuk vind van deze podcast, dat die ook geschikt is voor mensen met een hele korte aandachtspan. 4 minuten, trek je dat? 4 minuten red ik absoluut, ja. De taalnatie. Goed, we gaan het hebben over de coronapersconferentie van morgenavond. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, goedemiddag. Hey, goedemiddag Tom. Want er is weer wat uitgelekt, wat voor maatregelen komen er? Ja, inderdaad. Het coronatoegangsbewijs dat wordt uitgebreid naar meer sectoren. Vanaf komende vrijdag is die coronapas ook verplicht in onder meer de sportschool en bij het zwembad. En op zogenoemde doorstroomlocaties, dat zijn onder meer musea, pretparken en dierentuinen. En het kabinet wil ook onderzoeken of die coronapas op korte termijn kan worden ingevoerd in het hoger onderwijs en het mbo. Maar dat kan niet direct, want daar is een wetswijziging voor nodig. En daar moet ook de Tweede Kamer mee instemmen. En verder komt de mondkapjesplicht terug in de publieke binnenruimte bij contactberoepen, dus bijvoorbeeld bij de kapper, maar ook op het gemeentehuis. En er wordt nog gesproken over of die mondkapjes ook weer verplicht worden in de winkels. En waarom juist deze maatregelen? Ja, deze maatregelen zijn nodig, zei minister De Jonge zojuist, omdat die besmettingen oplopen. Luister maar even wat hij daar zojuist over zei. Het zijn maatregelen die je natuurlijk zoveel mogelijk wilt richten op de bescherming die ook noodzakelijk is om aan te brengen. Dat is één. Twee is, je probeert die maatregelen dusdanig te kiezen dat ze niet al te zeer beperkend zijn weer voor de samenleving als geheel. Dat is twee. En welke maatregelen dat zijn, daar zullen we morgen mededeling van doen. Morgenavond om 7 uur. En daar wil ik niet op vooruitlopen. Ja, hij wil er niet op vooruitlopen. Maar goed, hij lekte het dan toch weer, hè? Nou, hij wil er inderdaad niet op vooruitlopen. Je hoort wat hij zegt. Maar dit is wat wij van bronnen rond het kabinet horen. Dat dit de maatregelen zijn. En dat er verder ook nog gedacht wordt aan verder aanscherpen van het thuiswerkadvies. Dat was een maand geleden ingetrokken. En nu wil het kabinet er weer naartoe dat je half thuis werkt en half op het werk. Goed, Ewout Kiewiet vanuit Den Haag. Dank je wel. Het meest gedraaide plaatje deze zomer. Camilla Cabello en Don't Go Yet. Blok en Twan. Consumentennieuws. De verwachtingen waren torenhoog van deelauto's. Ze zouden leiden tot minder autobezit, de parkeerdruk verlichten en ook nog eens goed voor het milieu zijn. Maar niets blijkt minder waar, zo blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Want bijna 1 miljoen mensen hebben zich ooit ingeschreven bij een deelautodienst, maar vervolgens gebruikt 80% nooit zo'n auto. Heb jij er wel eens ingezeten? Nee, ik heb er zelfs niet eens ingezeten. Nee. Nooit gebruikt, maar ook nooit ernaast gegeven. Jij wel? Nee, ik ook niet. Dus ja, het is toch een soort van drempel of zo. Maar ja, we hebben natuurlijk ook een auto. We praten erover met de hoogleraar transportbeleid van de TU Delft, Bert van Wee. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het lijkt op papier een heel goed plan, hè? Van je download een app, vervolgens kun je een auto pakken wanneer je wilt. Waarom is het toch niet populair? Ik vermoed dat in ieder geval een belangrijke reden is dat voor een deel van de mensen het gemak een grote rol speelt. Je eigen auto is natuurlijk wel veruit het makkelijkste. Die staat altijd voor je klaar. Je kan hem meteen pakken als je hem nodig hebt. Je hebt geen gedoe met eerst kijken of er ergens eentje staat en waar die dan staat. Een tweede factor die een rol speelt is dat voor veel mensen de prijs, als je dan zo'n deelauto wil gebruiken, best wel hoog is. En een derde factor is dat de beschikbaarheid soms te laag is. Je wil een auto op een bepaald moment hebben, maar die is op dat moment niet beschikbaar, of je moet veel te ver van je huis een auto ophalen. Ja. Dus prijs, gedoe en beschikbaarheid zijn belangrijke redenen voor mensen om toch geen deelauto te gebruiken. Ja, dat heeft een beetje weg dan van een sportschoolabonnement. Hè? Je begint vol goede intenties en vervolgens ja, doe je er niks mee. Doe jij dat zo? Is er zo'n blok? Heb ik er nog eentje lopen? Nee. Je ziet nou overal die grap van dat je eentje afsluit voor, om te gaan douchen, toch? Ja, ja, ja. Nee, ik heb geen sportschool. Maar Bert van Wee, is het dat ook een beetje dat idee? Nou, bij een sportschool moet je soms nog best wel hoge vaste kosten betalen om je überhaupt in te schrijven. En als je dan niet gaat, ben je een dief van je eigen portemonnee. Dat geldt voor peer-to-peer systemen nauwelijks. Daarmee bedoelen we dat mensen onderling auto's aan elkaar uitdelen. Je kan zo'n app downloaden, maar op het moment dat je toch niet gebruik maakt van zo'n auto, ja, dan betaal je niet voor niets. En dat is bij een sportschool wel. Maar het is misschien wel net in beide gevallen zo dat je voornemens niet overeenkomen met wat je daadwerkelijk doet. En die vergelijking gaat in dat opzicht wel op. Ja. 2% van de mensen met een rijbewijs gebruikte de afgelopen 3 jaar minimaal 1 keer de deelauto. Maar dat is relatief weinig. Kunnen we gewoon praten over een fiasco? Het gebruik valt nog meer tegen overigens. Slechts 1 op de 5000 autoritten is een rit met een deelauto. Dus die 2% is nog een overschatting. Het is een fiasco niet in die zin van dat er bedrijven zijn die daar gigantisch in hebben geïnvesteerd en ze gaan failliet en er is een hoop geld verloren gegaan. Greenwheels bestaat inmiddels al 26 jaar. En die doen het nog steeds. Die zitten nog steeds op de markt. Maar het is wel een fiasco, althans een zware tegenvaller ten opzichte van de hooggespannen verwachtingen die veel mensen hadden ten aanzien van deelauto's. Die zijn gewoon niet uitgekomen. Ja, maar deelfietsen, deelscooters, daar wordt wel gebruik van gemaakt. Waarom dan niet van een auto? Ik vermoed dat bij een auto in ieder geval een rol speelt dat de auto voor veel mensen ook een stukje emotie is of soms zelfs een stukje status. De eigen auto, daarmee laat je zien wat voor iemand je bent. Daar hecht je soms waarde aan. Veel mensen, of bijna iedereen, weet nog wat zijn eerste auto was. Dat waag ik van de eerste fiets te betwijfelen. Dus ik verwacht dat dat in ieder geval een rol speelt voor veel mensen om anders tegen die auto aan te kijken dan tegen de fiets. Ja, en wat een auto overigens ook anders maakt dan andere vervoermiddelen is het feit dat je hoge vaste kosten hebt en lage kosten per kilometer. Dus als je eenmaal een auto hebt, dan maak je niet zo snel gebruik van een deelauto. Nee. En wie zijn dan de enkelingen die wel gebruik maken van die deelauto's? Dat zijn op de eerste plaats mensen die niet zo vaak een auto nodig hebben. Als je bijvoorbeeld maar 1 of 2 keer per maand een auto handig vindt, is het zonde om er zelf een voor te kopen. Dan kan je veel beter gebruik maken van een deelauto. Dan ben je ook veel goedkoper uit. Ja. En verder blijkt dat deelauto's vooral populair zijn in dichtbevolkte gebieden. In mensen die wonen in binnensteden en het gebied daaromheen. Daar kan je vaak moeilijk je eigen auto kwijt. Of je krijgt bijvoorbeeld maar 1 parkeervergunning per huishouden, zoals bijvoorbeeld in Witte Vrouwen, een wijk in Utrecht tegen het centrum aan. Ja, heb je dan een huishouden met 2 personen en de tweede persoon wil ook wel eens met de auto weg, dan is een deelauto verschrikkelijk handig. Ja, en u zei dus al, het moet beter beschikbaar zijn, hè? Dat zou de populariteit vergroten. Ja, dat is nu in ieder geval een barrière. Ook voor de gemeente is het soms lastig om de juiste parkeerplekken beschikbaar te stellen voor deelauto's. Ja. Er zit vaak vertraging in die procedures. En voor veel mensen geldt dat ook. Er moet er wel gegarandeerd eentje zijn als je hem nodig hebt. Dank, Bert van Wee. Ik weet toch wel. Eerst een fiets met van die zijwieltjes. Ja. Ik heb jou voor het eerst op een fiets gezien donderdag. Ik was echt Doet in shock. De overheid voldoende om het vlees even te verminderen? We bespreken het met consumptiesocioloog Hilje van der Horst van de Wageningen Universiteit en met Anne Hilhorst van Wakker Dier. En de Kiss and Ride op sommige scholen bestaat hij al. Doel op een veiligere manier je kind naar school brengen. Want bij veel scholen is het een chaos. En voor de rest is er ook weer een coronaspreekuur. Vragen, kom maar door via de app van Radio 1 of via de mail blokentvan@avrotros.nl. Tot zo. Wat bindt ons in Europa? En daar is Europa een gemeenschap des vredes. En welke gevaren liggen op de loer? De gasprijs. Het is nog maar de vraag dat Poetin die een beetje mee loopt te manipuleren. Luister naar de podcast Europa draait door, waarin ik, Tim de Wit, samen met Arend-Jan Boekenstein elke week praat met interessante gasten. Zoals Geert Mak. Als iets slechts gaat, krijgt al heel gauw de EU de schuld. Europa draait door, een podcast van de EO. Voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Macro vind je alles wat de herfst zo heerlijk maakt en koken zo gemakkelijk. De beste ingrediënten, de scherpste messen, de handigste keukenmachines en precies de goede pannen. Herfst op zijn heerlijkst. Doe het groots, doe het Macro. Nu, prachtig palmerservies met 20% korting. De Nationale Opera en het Nationale Ballet heten u weer van harte welkom in het nieuwe seizoen. Verzeker u van de mooiste plaatsen in ons theater. Bekijk het volledige programma via operaballet.nl. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen en je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Van zwarte kleding naar stille tochten. Hoe we rouwen is de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. In rouw, van keizerin tot corona, beleef je het verhaal van een overleden ex-keizerin tot en met de collectieve rouw om Pim Fortuyn. Huisdoorn.nl. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op LightSwing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Vanavond in Pointer. Naaktbeelden en telefoonnummers van duizenden meisjes worden online verspreid. Dan wil je wippen of niet? Nee, gast, ik wil niet wippen. De daders komen ongestraft weg. Waarom wordt er niet harder opgetreden? Er moet nog sneller en nog meer offline worden gehaald. Pointer, met je neus op de feiten. Vanavond om 22:30 bij Caro NCRV op NPO 2. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Drie uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peterstraten. Vorig jaar hebben we minder vlees gegeten, maar het komt niet zozeer doordat we bewuster zijn gaan minderen. Het komt vooral door de restaurantsluiting tijdens de lockdown. Hoe beweeg je mensen nou om echt minder vlees te gaan eten? Gezellig borrelen met vrienden, drankjes en hapjes erbij. Kinderen ook erbij. Het klinkt allemaal onschuldig, maar het is onverstandig. Want zien drinken doet drinken. En de Alliantie Alcoholbeleid start daarom een speciale campagne. Nu het NOS Journaal. Hier is Jurij Stubenitski. Het coronatoegangsbewijs wordt uitgebreid naar meer sectoren en de mondkapjesplicht keert terug. Die maatregelen gaat het kabinet volgens ingewijden morgen aankondigen op de persconferentie. Vanaf vrijdag wordt de coronapas verplicht in onder meer sportscholen, zwembaden en op zogenoemde doorstroomlocaties zoals dierentuinen, pretparken en musea. In publieke binnenruimtes en bij contactberoepen moet weer een mondkapje worden gedragen. En ook wordt het thuiswerkadvies weer aangescherpt. De klimaattop in Glasgow is officieel begonnen. Demissionair premier Rutte toonde zich vlak voor het begin gematigd optimistisch over de kans van slagen. Hij denkt dat landen een eind kunnen komen met het maken van gezamenlijke afspraken en die kunnen omzetten in daden. De Britse premier Johnson haalde in zijn openingstoespraak het Schotse personage James Bond aan, want volgens Johnson zitten de wereldleiders in een soort Bondfilm waarin een bom onschadelijk moet worden gemaakt. Desperately trying to work out which colored wire to pull to turn it off, while a red digital clock ticks down remorselessly to a detonation that will end human life as we know it. And we are in roughly the same position, my fellow global leaders, as James Bond. Doel van de top is om te kijken hoe de wereld de opwarming van de aarde kan beperken tot ruim onder de 2 graden. De klimaattop in Glasgow duurt zeker tot en met 12 november. Een Amsterdammer van 20 jaar die vastzit voor een aanslag op Poolse supermarkt heeft bij de rechter bekend. Hij zou geld krijgen als hij explosieven plaatste bij winkels in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg. Het aantal coronadoden wereldwijd is de 5 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit tellingen van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit dat de wereldwijde coronacijfers sinds het begin volgt. Waarschijnlijk ligt het dodental hoger omdat cijfers ontbreken of landen ze niet openbaar willen maken. Zo'n 240 Afghanen roepen Nederland op hen snel te evacueren. Als het ministerie van Buitenlandse Zaken en de IND niet binnen 2 weken reageren op hun eis, dan stappen ze naar de rechter. De politie in Den Haag onderzoekt beelden van een agent die geweld gebruikt tegen iemand die op de grond ligt. Gisteren werd in de wijk Transvaal gedemonstreerd tegen het coronabeleid. Op de beelden zijn agenten te zien en mensen die op de grond liggen. Een van die agenten gebruikt krachttermen en roept: "Laat mijn stad met rust." Laat mijn stad met rust. Laat mijn stad met rust. Laat mijn wijk met rust. Typen van Groningen. Hij geeft iemand op de grond een schop en slaat vervolgens ook met de wapenstok. Wat eraan vooraf ging, is niet bekend. Op sociale media is veel verontwaardiging over de beelden. De grootste partij in de gemeenteraad van Den Haag heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. In het grootste deel van Amsterdam mogen geen nieuwe hotels meer komen. De gemeente voert een hotelstop in. Nieuwe hotels voegen niets toe voor Amsterdammers, zegt wethouder Everhard van Economische Zaken. 4 jaar geleden werden al een paar buurten aangewezen waar geen nieuwe hotels mochten komen. Maar nu geldt die hotelstop dus voor bijna de hele stad. Volgens de lokale zender AT5 betekent dit een streep door het plan voor 20.000 nieuwe hotelkamers. Het weer, aardig wat zon, maar vanmiddag ook een enkele bui. Veel wind en het is ongeveer 12 graden. Morgen in het zuidwesten wat regen en ongeveer 10 graden. Juri, dankjewel. Zo meteen het vervolg van Blokkend van. Eerst de verkeerssituatie. Helene de Geest, goedemiddag. Goedemiddag, Twan. Ja, het is niet zo heel erg druk hoor. 50 kilometer staat er en er zijn 2 files die opvallen. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat een file van 7 kilometer. En daar heb je ongeveer een kwartier vertraging. De oorzaak is een auto met pech. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond ook alweer 20 minuten oponthoud. Pakken we allemaal even de agenda erbij. Ja, want de mega jackpot van 10 november staat op 23,6 miljoen euro netto. Nou, dat is niet mega, dat is mega mega. En de kans dat die valt is heel groot. Oei. Koop je staatslot daarom snel in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Zo, Kees. Hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank. En dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer. Een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Berend, die vanochtend geboren is, heeft alles in zich om de grootste toneelschrijver van de 22e eeuw te worden. Maar dan moet hij wel zijn eerste voorstelling kunnen zien. Zodat zijn liefde voor theater groeit en hij uiteindelijk over 20 jaar zijn eerste toneelstuk schrijft. Een meesterwerk trouwens. Door uw favoriete culturele instelling in uw nalatenschap op te nemen, steunt u cultuur en inspireert u een generatie. Tot grootse dingen of tot groot liefhebber. Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Het zou de veiligste plek moeten zijn, de straten rondom de basisschool van je kind. Maar in de praktijk voelen ouders zich niet veilig. En dat komt vooral door die ouders zelf, doordat ze standaard bijvoorbeeld met de auto komen. We spreken zometeen Veilig Verkeer Nederland. Hoeveel mensen die van corona zijn hersteld komen uiteindelijk nog een keer in het ziekenhuis terecht? Het is een vraag van luisteraar Eduard voor ons spreekuur. Heb jij nog een vraag over corona, over andere medische zaken? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of de mail blokkendvan@avrotros.nl. Maar nu eerst, waarom minder vlees eten zo moeilijk is. Niet eerder aten Nederlanders zo weinig vlees als vorig jaar, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Maar dat komt echt niet omdat de Nederlander opeens massaal vegetarisch is geworden. Het komt vooral door de sluiting van de restaurants tijdens de lockdown. Het vlees in de supermarkt is vrijwel onverminderd in trek. Waarom is het zo lastig om het lapje vlees te laten staan? Misschien probeert u ook minder vlees te eten of vindt u juist een maaltijd zonder vlees niet volwaardig? Praat mee via de app van Radio 1. Consumptiesocioloog Hilje van der Horst van de Wageningen Universiteit. Daar gaan we mee praten. En ook Anna Hilhorst van Wakker Dier. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Anna Hilhorst van Wakker Dier. Eventjes de cijfers. Hoeveel vlees eten we nog? Nou, als je kijkt naar hoeveel we echt in ons mond stoppen, dan is dat zo'n 38 kilogram per persoon per jaar. En hoe is dat afgenomen? Dat is een kilo minder geweest in 2020 dan het jaar daarvoor, 2019. Dus dat is best een aardige daling. Maar we eten natuurlijk gewoon alsnog veel te veel vlees. Ja, en die afname is dus vooral te danken aan corona. Ja, ja, het is echt een grote daling die we in jaren niet gezien hebben. En ja, je ziet vooral dat het inderdaad te maken heeft met de sluiting van die horeca. Hilly van der Horst, in de supermarkt is er dus weinig veranderd als het om vlees gaat. Ja, dat klopt inderdaad. Wij waren eigenlijk een beetje verbaasd over, want we hoorden toch zoveel van die campagnes en zo. Maar dat blijkt in de praktijk dus eigenlijk heel slecht te hebben gewerkt. Ja, dat is. Ik ben consumptiesocioloog. En als je als socioloog kijkt naar consumptie, dan zie je eigenlijk altijd twee dingen die schijnbaar tegenstrijdig zijn. Aan de ene kant zie je dat consumptie heel erg gestuurd wordt door gewoontes. En dat we heel erg vasthouden aan wat we gewend zijn. En aan de andere kant zie je dat er continu toch ook heel veel veranderingen plaatsvinden. We krijgen iedere keer nieuwe producten, nieuwe recepten. Dus tegelijkertijd verandert de manier waarop we koken en eten voortdurend. Maar in deze cijfers zie je inderdaad niet echt een, in ieder geval ten aanzien van vleesconsumptie, niet echt een verandering. Maar aardappels, groente, vlees, dat zit eigenlijk bij veel mensen nog wel in het vaste patroon. Ja. Dat denk ik wel. Ja. Anne Hilhorst van Wakker Dier. Misschien dat er allerlei mensen nu denken, ja, ik bepaal zelf wel of ik vlees eet. Leg nog eens uit waarom het toch niet zo gek idee is om wat te minderen. Ja, nou kijk, vlees eten heeft heel veel effect op de wereld. Het heeft natuurlijk effect op de dieren die we eten. Maar het zorgt ook voor een enorme druk op klimaat en milieu en onze grondstoffen. Want ja, wat wij gebruiken om dieren te voeden, dat zou je ook zelf kunnen eten. Dus er zit een hele soort efficiëntieslag, waardoor eigenlijk vlees eten heel inefficiënt is als je kijkt als voeding. En daarmee zou het dus heel erg gebaat zijn als we allemaal wat minder zouden eten, omdat het gewoon heel veel voedingsstoffen eigenlijk scheelt. En daar komt nog bovenop, het is helemaal niet zo gezond. Dus we eten eigenlijk ongeveer 50% meer vlees per persoon dan eigenlijk wordt aangeraden door het voedingscentrum. Dus er zitten ook allerlei negatieve gezondheidseffecten gekoppeld aan die overconsumptie. Dus het heeft eigenlijk alleen maar voordelen om wat minder vlees te gaan eten. Ja, en geen vlees eten maakt ook emoties los. Dat hoorden we ongeveer een maand geleden toen onze verslaggever op bezoek ging bij een Nijmeegs restaurant dat bijna alleen maar vega-opties ging aanbieden. We krijgen boze mailtjes, we krijgen allerlei rare termen naar ons toegegooid. We worden gezien als activisten, betutteling, van alles. Dat wij er bleek uitzagen op de foto, waarschijnlijk omdat we geen vlees aten. Hoe we het in ons hoofd halen dat we mensen dingen opleggen. Consumptiesocioloog Hilje van der Horst, verklaar dit eens. Waarom roept het zoveel emoties op dat die discussie wel of geen vlees eten? Ja, dat is een vraag die mij ook inderdaad heel erg bezig heeft gehouden de afgelopen tijd. Samen met een collega Jolien Michiels heb ik dat onderzocht. En het bleek dat veel van die emoties niet zozeer draaien om het vlees zelf, maar meer om het idee dat de vrije keuze wordt beknot. Dat je niet meer zelf kan kiezen wat je eet. En ook het idee dat een elite dit voor je bepaalt kwam heel erg sterk naar voren. En vlees zelf kwam dan vervolgens vooral naar voren als dat het lekker is en dat het ook normaal is. Dus het wordt je afgenomen dat je zelf kan kiezen voor iets wat je lekker vindt. Maar ook iets wat onderdeel is van normale Hollandse eetgewoontes. Dus dat daaraan wordt gemord, dat voelt als bedreigend. Maar als we weten dat daar het pijnpunt zit van die beknotting van onze eigen vrijheid, wat is dan de juiste manier om dat minder vlees eten te stimuleren vanuit de overheid? Ja, ik denk dat, dat je vanuit de overheid niet zozeer moet inzetten op restricties. Maar dat je wel heel erg moet nadenken over hoe kun je nou een overgang naar een meer plantaardig dieet. Een dieet met minder vlees. Hoe je dat kunt stimuleren. Hoe je dat makkelijker kunt maken voor de consument. Om volgens zo'n eetpatroon te eten. Ja, want Anne Hilhorst van Wakker Dier. Uit cijfers blijkt ook dat die groei in het aanbod van vleesvervangers, dat eigenlijk geen rol speelt in die daling van die vleesconsumptie. Klopt. Dus wat natuurlijk, kijk, ten eerste, het is hartstikke goed dat die vleesvervangers er komen en dat er heel veel aandacht daarvoor is. Alleen, het zorgt er dus niet voor dat we ook daadwerkelijk minder vlees gaan eten. Het zorgt er eigenlijk voor dat we meer vleesvervangers gaan eten. Maar het heeft geen effect op hoeveel vlees we eten. Dus het is heel belangrijk dat we ook echt gaan werken aan hoe zorgen we dat mensen minder vlees gaan eten en niet alleen iets anders. Nou ja, en ik vind het leuke is de prijs, ik eventjes. Ik heb het even opgezocht. Hè. 125 gram echte spekjes kost €1,90. 125 gram vega spekjes €4,19. Ja, dat moet toch veranderen? Ja. Gooi daar subsidie op. Zeker, ja, of subsidie of de andere kant. Hè. Ga vlees eerlijk belasten. Want er zit natuurlijk ontzettend veel milieuschade en zo die aan vlees die niet wordt doorbelast, waardoor het nu zo ongelooflijk goedkoop is. En die goedkope situatie zorgt wel voor een prikkel om te kopen, inderdaad. Dus dat is één van de dingen waar absoluut aan gewerkt kan worden. Want Hulje van der Horst, ja, als je dit zo hoort, maatregelen om vleesconsumptie te beperken zijn onvermijdelijk? Ja, ik denk niet zozeer beperken, maar wel nadenken over hoe kun je nou stimuleren dat mensen langzaamaan hun eetpatroon wat van vlees wegbewegen. Dat ze wat minder vaak voor vlees kiezen. Ja. Dat denk ik dat zinniger is dan het beperken van vlees. Ja, maar dat is natuurlijk soms ook wel eens een psychologisch iets. Hè? Ik bedoel, minder vlees eten. Ja, het komt omdat vrienden, familie, collega's het ook niet meer eten. Ik bedoel, hoe sterk is die druk soms van een groep? Ja, die druk gaat twee kanten op. Hè. We passen ons eetgedrag aan de mensen in onze omgeving. Eten doe je ook in heel veel situaties samen. Dus aan de ene kant zie je dat als je een vegetariër in je omgeving hebt, dat je je daaraan aanpast. Maar wat je eigenlijk nog veel vaker ziet, is dat mensen die vegetariër worden, dat die op een gegeven moment daar weer mee stoppen. Omdat ze toch eigenlijk weer terugveren naar wat de gewoonten zijn in de omgeving. Ja. Komen reacties binnen via de Radio 1-app. Johan die zegt, liever geen vlees dan slecht vlees. Mijn vrouw is vegetarisch en ik zondig als zij er niet is. Nou, ik hoop dat ze niet luistert. En dan Hans die zegt, waarom is vegetarisch duurder dan vlees? Er valt immers een hele productiekolom weg. Ja, Anne Hilhorst, wat denk jij dat beter werkt? De vleestaks of gewoon subsidie op vleesvervangers gooien? Of allebei? Ja, ik denk dat allebei ook een goed idee is. Maar wat natuurlijk interessant is, zolang je alles met subsidies en taks blijft oplossen, hou je eigenlijk een oneerlijke markt. Terwijl deze meneer heeft wel gelijk. Er zijn ook heel veel productie- en kostvoordelen op het moment dat je gewoon plantaardig werkt in plaats van, hè, dan kan je die hele dierlijke tak kan je schappen. Dus het kan zeker goedkoper. Het is nu ook nog een punt van het doorontwikkelen van die producten. En vlees is natuurlijk een hele grote industrie. Nou, massa maakt goedkoop. En dat is bij vleesvervangers nu een beetje aan het opkomen. Maar zodra dat groeit, zal het ook goedkoper worden. Dank. Consumptiesocioloog Hilje van der Horst en Anne Hilhorst van Wakker Dier. Blok, Blok, Blok en Twan. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Tot 4 uur op NPO, NPO. Radio 1. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. And we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show. And please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody. Everybody. De Blues Brothers, John Belushi en Dan Aykroyd uit 1980. And Everybody Needs Somebody to Love. Op NPO Radio 1. Onderzoek toont aan dat als ouders het normaal vinden alcohol te drinken waar hun kinderen bij zijn, de kans groter is dat de kinderen op te jonge leeftijd zelf gaan drinken. De Alliantie Alcoholbeleid start daarom in de Alcoholactieweek. De campagne Zien Drinken Doet Drinken. Martijn Planken van de Alliantie Alcoholbeleid, goedemiddag. Goedemiddag. Waar blijkt dat uit? Wat zijn de cijfers? Nou, de cijfers zijn in ieder geval zo dat wij weten dat jongeren en kinderen al vanaf hun tweede jaar eigenlijk al leren hoe alcohol in zijn werk gaat. Ze weten al wat voor glazen alcohol ingeschonken worden. Vanaf hun vierde jaar snappen ze ook al een klein beetje wat alcohol voor effecten op mensen heeft. En zorgt ervoor dat ze wat positiever beeld krijgen over alcohol. En dat op zijn beurt kan weer verantwoordelijk zijn voor het eerder starten met drinken. Want zijn er ook cijfers hoeveel ouders dit doen, regelmatig drinken waar de kinderen bij zijn? Nou, we weten dat, daar zijn nog heel weinig cijfers over. We weten wel dat er toch wel een kleine groep is, 33% van de mensen die zegt van, goh, weet je, ik wil hier eigenlijk wel eens over nadenken en misschien wil ik dat wel een keer gaan veranderen. Het exacte aantal van hoeveel mensen dat exact hebben gedaan al in het verleden, ja, dat weten we niet, maar we weten wel dat het nog niet echt een gegeven is dat mensen niet drinken als hun kinderen erbij zijn. Maar bij reclames werkt het. Daar zijn sommige reclamemakers ook heel blij mee. Hè? Zien drinken, doet drinken. Maar die rechtstreekse invloed, is die er echt? Valt het niet grotendeels terug te voeren op de sociale omgeving waarin je verkeert? Nou, ik denk ook zeker dat ouders is één aspect van het spel. Je hebt natuurlijk ook gewoon de hele, je noemt het zelf, de reclamewereld, de marketing van alcohol. Alcohol is overal in deze samenleving aanwezig. En ook kinderen, door die kleine oogjes, zien al een hele hoop van de maatschappij door gewoon onderweg van huis naar school te lopen, bij wijze van spreken. Maar de belangrijkste leidraad in de opvoeding blijft toch altijd de ouders. Ik bedoel, als het dan gaat over voedingspatroon, als het gaat over je vrije tijdsbesteding, als het gaat over hoe kijk jij aan tegen dingen, wat zijn je normen en waarden, alcohol is daar een onderdeel van. En je ouders bepalen dat voor een groot deel wat je daarvan denkt en vindt. Want maakt het daarbij ook nog uit hoe vaak kinderen dat zien, dat er alcohol wordt genuttigd, en of ze ook echt dronken mensen zien? Nee, de internationaal onderzoek heeft aangetoond dat de hoeveelheid eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Het gaat meer om dat het een patroon is wat in het leven terugkerend voorkomt. Dus en het hoeft niet veel of weinig. Het gaat meer over het feit dat het een soort van ankertje krijgt in je leven, als het ware. Dus dat maakt niet zo heel erg veel uit. Als het gaat over het overmatig drinken, dan zie je juist, hebben echt alcoholisme, dan zie je juist dat kinderen een aversie tegen alcohol ontwikkelen, omdat ze natuurlijk heel veel ellende meemaken rondom het goedje. Dus we focussen ons met name over ouders die eigenlijk geen problematisch alcoholgebruik vertonen, want daarmee heb je toch een heel ander verhaal. Maar juist ook bij die mensen die er zogezegd normaal, regulier mee omgaan, zie je juist die positieve effecten, tussen die positieve beeldvorming bij kinderen. Ja, want er zijn natuurlijk ook ouders die redeneren van, nou, ik laat gewoon zien inderdaad dat ik normaal met alcohol kan omgaan. En daarmee is de kans groter dat mijn kinderen ook weer op een normalere manier met alcohol zullen omgaan. Dus ouders die zeggen, dat eerste biertje, doe dat maar gewoon bij ons thuis. Ja, dat hoor je heel vaak. We weten eigenlijk al heel lang dat het verbieden van het alcoholgebruik juist een hele effectieve strategie is om ervoor te zorgen dat je kind op latere leeftijd pas gaat drinken. Dus wat dat betreft klopt dat idee dat mensen hebben van laten we het maar lekker thuis doen, dan doen ze het buiten huis niet. Het werkt tegenovergesteld. Als ik het thuis normaliseer, oftewel in huis mogen ze een drankje drinken, dan zie je juist dat ze dat buitenshuis ook vaker gaan doen, omdat het normaal is om het te doen. Terwijl als het niet mag, als het een verboden goedje is als het ware, dan is de stap om over die grens heen te stappen voor veel kinderen net even iets te groot, waardoor ze buitenshuis eigenlijk minder geneigd zijn om te drinken. Ja, veel luisteraars zullen nog wel herinneringen hebben aan een familiefeestje met een veel te dronken oom. Is de norm flink veranderd door de jaren heen? Nou, je ziet wel dat wij met z'n allen veel meer op onze gezondheid zijn gaan letten. De afgelopen 10 jaar zie je daar echt verandering in. Hè? Je hebt, ik hoorde net in het vorige gesprek wordt ook weer gesproken over, hè, bijvoorbeeld minder vlees eten, meer water drinken, minder alcohol drinken. Beter letten op de vitamine, op de inhoud van je producten die je tot je neemt. Mensen zijn veel bewuster bezig. En alcoholgebruik, ja, je ziet in deze trend dat alcoholgebruik daar ook in meeloopt. Mensen gaan daar toch net even wat, willen daar wat, net even wat bewuster mee omgaan. Ja. We hadden het in het vorige uur ook nog even over roken. Daar wordt de afgelopen jaren al een flinke lobby gevoerd om het te ontmoedigen. Sigaretten zijn steeds moeilijker verkrijgbaar. In het vorige uur bleek dat nog lang niet ver genoeg gaat. Maar waarom lukt het maar niet bij alcohol om dat te ontmoedigen op die manier? Ja, we zijn bij alcohol eigenlijk nog maar net waar we bij tabak in de jaren 70 waren. We zijn erachter dat het schadelijk is op veel momenten. We zijn het gewoon te gebruiken. Dus dan is de omslag van, oké, we moeten hier wat terughoudend mee omgaan. Ja, die stap moeten we nog maken. Want feitelijk zou je bij alcohol dezelfde maatregelen moeten nemen als bij tabak wil je iets doen aan het alcoholprobleem in Nederland. Dat wil zeggen, een marketingverbod. Je zult de hoeveelheid plaatsen waar je alcohol kunt kopen moeten terugdringen. En je zult de prijs wat omhoog moeten doen om het wat minder bereikbaar te maken. Ja, en jullie hebben bij het preventieakkoord aan tafel gezeten. Is dat ook wat jullie eruit hebben gesleept? Dat minder zichtbaar maken en die prijzen hoger krijgen? Nou, er zijn al wel heel veel discussies geweest over wat kunnen wij nog doen aan het prijs. Want wij zijn natuurlijk een soort van, we hebben een marktwerking in Nederland. Dus je kunt je daar heel makkelijk, het is niet makkelijk om erop in te grijpen. Ja, reclameverbod, dat is natuurlijk een lastige. Als je als kijkt naar wat de industrie investeert in marketing jaarlijks, dat gaat in de miljoenen. Oftewel, het is heel effectief. Dus dat ze daar iets aan willen doen, lijkt me sterk. En ook die beschikbaarheidsbeperking. We hebben nu die hele discussie rond blurring. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Oftewel dat je tegenwoordig al wettelijk mogelijk gemaakt moet worden om bij de kapper, bij wijze van spreken, een wijntje te krijgen. Of tijdens het uitkiezen van je kleding nog even een drankje mag drinken. Die signalen geven niet aan dat we richting de three best buys gaan, zoals wij ze noemen. Ja. Deze week begint dus de campagne Zien Drinken Doet Drinken. Wie proberen jullie vooral te bereiken? Wij proberen gewoon ouders te bereiken die wel eens alcohol drinken, die eigenlijk geïnteresseerd zijn in hoe kan ik, wat is mijn rol als opvoeder en wat kan ik eraan doen om mijn kind zo gezond mogelijk groot te brengen. Proberen wij te bereiken met die informatie waarvan wij ons kunnen voorstellen dat je hem nooit hebt gehoord. Bij ons gooi je hem voor het eerst en wij leggen het uit. En op basis van die informatie kun je je eigen keuzes maken. Dankjewel. Martijn Planken van Alliantie Alcoholbeleid Nederland. sample van de Backstabbers van de OJ's. Angie Stone en Wish I Didn't Miss You. Straks is weer een spreekuur, dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, laat het ons alvast weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blok@avrotros.nl. En huisarts Toosje Valkenburg, ik zie jou al, zit klaar voor de antwoorden. En wie heeft er niet met haast zijn kind gedropt bij school? En vaak levert dat rondscholen levensgevaarlijke situaties op. In Lelystad hebben ze nu maatregelen genomen. NPO Radio 1. Half vier de hoofdpunten met Juri Stubenitski. Vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen komen er nieuwe maatregelen aan. Volgens ingewijden gaat het hierom: we moeten op meer plaatsen een coronatoegangsbewijs laten zien, zoals bij sportscholen, zwembaden en musea. In publieke binnenruimtes en bij contactberoepen moet weer een mondkapje op en het thuiswerkadvies wordt aangescherpt. Volgens de ingewijden zal het demissionaire kabinet dit morgen gaan vertellen tijdens de persconferentie. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 7700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Het zijn er 452 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests juist. Er liggen nu ruim 1200 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er 90 meer dan gisteren. De Accept Giro verdwijnt. Op 1 juni 2023 komt er een einde aan. Volgens de Betaalvereniging Nederland gebruiken bedrijven en consumenten liever andere, makkelijker betaalmethodes en worden Accept Giro tegenwoordig veel te weinig gebruikt. En de gemeente Amsterdam voert een hotelstop in voor het grootste deel van de stad. Nieuwe hotels voegen niets toe voor de Amsterdammers, zegt een wethouder. Eerder al werd een hotelstop ingevoerd in een paar buurten van de hoofdstad, maar nu geldt die dus voor bijna de hele stad. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. De meeste files leveren momenteel ongeveer 10 minuten vertraging op. In totaal is het zo'n 70 kilometer, maar er zijn een paar uitzonderingen. Op de A4 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Den Haag, daar heb je ruim 20 minuten oponthoud tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-Dorp. Is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam, nu nog 10 minuten vertraging bij Over Amstel, maar ze zijn daar bezig met een spoedreparatie, dus die file die zal nog wel wat aangroeien. En op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je ook een kwartier tijdverlies. Het spreekuur. Vandaag met Toosje Valkenburg, huisarts en voorzitter van Gezondheidscentra De Bilt. Toosje, goedemiddag. Goedemiddag. Ik zie je zitten op de webcam met een enorme sjaal om. Is dat nou juist wel of niet goed voor de weerstand? De sjaals? Nee, dat is alleen maar ijdelheid. Dat is gewoon een fashion item. Niks op de weerstand. Weet wel het ook weer, Blok. Ja, toch? Morgen de persconferentie. Wat zou jij nou graag willen horen daar? Nou, ik zou heel graag willen horen dat ze de mensen duidelijk maken van wat is er nou nodig om het hanteerbaar te maken. En dus dat zij, het is fijn als er eenduidige adviezen komen, maar wel iets minder alleen maar crisisinformatie, maar vooral ook weer duiding van waarom doen we wat we doen. Is het nou de bedoeling dat wat in het verleden wel ontbrak? Zijn we nou de ziekenhuisopnames aan het voorkomen of zijn we infectiedruk aan het verminderen? Mm. En dat blijft altijd een beetje zoeken, vind ik. En als je nu hoort welke maatregelen er aanstaan te komen, zeg maar, die weer uitgelekt zijn, dan denk ik, nou, als we nou allemaal weer aan de basisregels houden en dat thuiswerken weer de hybride vorm gaat krijgen die volgens mij de bedoeling is, dat zal een boel schelen. Ja. En over die maatregelen gesproken, de branchevereniging voor zorgorganisaties Actis, die heeft aangegeven niks te zien in de invoering van een QR-code voor personeel in de zorg. Hoe kijk jij naar het gebruik van QR-codes in de zorg? Ja, ik denk dat we dat niet moeten doen. Ik denk dat dat echt een soort bom is onder en verdere polarisatie brengt. Ik roep iedereen van harte op om zich wel te laten vaccineren. Ik ben natuurlijk een enorme voorstander, maar zo'n QR-code weer aan de poort, dat maakt de verhouding op de werkvloer niet beter op. En we hebben al gewoon zoveel mensen nodig. De vragen van luisteraars dan. Eduard, hoeveel mensen die van corona herstelden komen later nog een keer in het ziekenhuis terecht? Die van corona zijn hersteld en wel gevaccineerd? Of, ja, ook gevaccineerd, ja. Ja, nee, ja, ik denk dat het maar een heel klein aantal. Ja. En we weten dat het overgrote deel van de mensen in het ziekenhuis zijn niet gevaccineerd. Ja. Een vraag dan van Anne. Wordt het geen tijd voor een derde prik? Zoveel mensen met twee vaccinaties zijn inmiddels positief. Als ik alleen al kijk in mijn directe omgeving, dan tel ik er zo al een stuk of 4, 5. Ja, nou, daar is natuurlijk een advies over. Hè. Dus dat betekent dat de kwetsbaarste onder ons krijgen al een derde prik. En de mensen die eigenlijk het nu doormaken na een volledige vaccinatie, hebben daarmee eigenlijk ook hun booster al te pakken. Want dan zijn ze ook weer extra beschermd. Het is een beetje de vraag of wat willen we voorkomen? Die twee prikken beschermen dus heel goed tegen ziekenhuisopnames, maar niet Dat je het niet meer kan krijgen, per se. En er zal ongetwijfeld ergens een advies binnenkomen van hoe vaak we dit nou moeten gaan herhalen. Want dat die antistoffen afnemen en dat het zinvol is om dat af en toe op te peppen, hè, om te zorgen dat je er beschermd tegen blijft, dat geldt eigenlijk bijna voor alle vaccinatieschema's. Maar ja, dan is 2 jaar corona natuurlijk echt veel te kort om te weten hoe dat schema er uiteindelijk precies gaat uitzien. Dus nu krijg je nog wat diffuse advies. Hè. Het ene land doet zus, het andere land doet zo. Wij beginnen dus met onze mensen te beschermen die met het meest kwetsbaar zijn. Met een derde prik. Maar er gaat natuurlijk ergens een moment komen dat voor misschien voor doelgroepen, of misschien net als de griepprik, of dat iedereen hem om de zoveel tijd moet herhalen. Ja. Een vraag van Willem. De bescherming van de diverse vaccins nemen na verloop van tijd in kracht af. In januari en februari 2021 zijn de eerste groepen personen gevaccineerd, waaronder mensen in essentiële beroepen en de ouderen. Lopen zij nu meer risico, omdat het dus langer geleden is dat zij die vaccinatie hebben gekregen? Ja, dat ligt eigenlijk in het verlengde van net. Ja. Dus natuurlijk, die immuniteit gaat afnemen. En we weten niet precies hoe snel nog. En ook niet wanneer dan de timing moet zijn van een derde boosterprik. En dat geldt dus ook voor de groep. Ja, die komt nu het meest in beeld. Die vorig jaar het eerst is gevaccineerd. Nou, een deel daarvan, die 100, die 90-plussers, zeg maar, 100-jarigen, die krijgen hem volgens mij allemaal al. En andere mensen die echt een lage immuunrespons hebben, krijgen hem ook al. Hoe dat zal gaan voor de zorg, dat weet ik eigenlijk nog niet. En Janneke heeft een vraag over het snotneusprotocol. Wat is het ook weer, het snotneusprotocol? Ja, volgens mij is dat je met klachten thuis blijft. Ja, want ze schrijft, ik ben zelf verkouden en mijn kinderen ook. Is het nu echt de bedoeling dat ik thuis ga werken en dat mijn kinderen niet naar school gaan? Nou, de bedoeling dat je thuis gaat werken, dat is denk ik wel echt de bedoeling. He, dat we aanleren dat we zeker de griep en alle andere verkoudheidsvirussen ook komen. Als je nou klachten hebt, werk thuis. Bleek te kunnen thuiswerken. Laten we dat dan ook gewoon nieuwe normaal maken. Dat je gewoon met klachten thuis werkt. Of je kinderen dan per se niet naar school mogen, terwijl iedereen wel gevaccineerd is. Dat hangt volgens mij van de leeftijd af. Maar wat zijn er op dit moment veel mensen verkouden, hè? Ja. Ja, enorm. Ja. Ja. Nee, het heerst als een dolle. En je ziet ook gewoon dat het allemaal lang aanhoudt. Lang hoesten, lange. Eigenlijk bijna de klassieke vorm. Ik denk dat die theorie van dat we een jaar lang eigenlijk verder weinig infecties hebben gezien, wel uitmaakt in onze onderhoud van onze immuniteit voor alle mainstream virussen die rondgingen, zeg maar. Ik denk dat het echt wat minder is bij iedereen. Maar zo is het eigenlijk toch wel een direct verband met corona. Ja, een soort van direct verband. Dat omdat je het weinig gezien hebt, heb je gewoon minder onderhoud gepleegd aan je immuunsysteem. Ja. Een vraag van Barbara. Als je gevaccineerd bent, dan kun je dus wel corona krijgen. Maar is er iets bekend over de besmettelijkheid? Draag je het virus minder gemakkelijk over op een ander? Ja, je draagt het minder makkelijk over en je bent ook korter besmettelijk. Oké. Okay. Goed, dankjewel Toosje voor nu. Huisarts en voorzitter van Gezondheidscentra De Bilt. Wacht even, morgen, je wilt nog één boodschap. Een boodschap? Ja, over de huisartsenpost. Ja. Het is zo druk overal in de zorg. En ook bij de huisartsenposten loopt het echt letterlijk over de voeten. En dat is ook deels gewoon het tekort aan personeel en door de druk en door de uitval. Dus een oproep aan iedereen wel om ga zorg dat je nou zeker weet dat je echt die post in dat weekend of in die avondnacht en weekenduren moet bezoeken. Mm. Check de website, moet ik naar de dokter.nl of thuisarts.nl om even te kijken of je nog kan uitzingen tot maandag als het enigszins kan. Duidelijke boodschap, dankjewel Toosje. Morgen zit huisarts Roy Baert voor u klaar. Stel alvast je vraag via de app van Radio 1 of de mail blokkendvan@avrotros.nl. Het vertrouwen in de overheid is sinds het begin van de coronacrisis sterk afgenomen. Waar in april 2020 nog 70% van de inwoners vertrouwen had, is dat in september van dit jaar minder dan 30%. Blijkt uit onderzoek van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Jet Bussemaker was een van de hoofdonderzoekers, voormalig minister, en werkt tegenwoordig als hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uit uw onderzoek blijkt dus dat minder dan 1/3 van de Nederlanders vertrouwen heeft in de overheid. Wat betekent dat? Ja, dat betekent dat het vertrouwen enorm gedaald is in een korte tijd. En dat het daarmee dus ook moeilijk wordt om draagvlak te vinden voor nieuwe maatregelen die er wellicht aan zitten te komen. Dat daar heel veel werk nodig is voor de overheid, zowel op landelijk als ook op lokaal niveau vat ons op. En dat hebben we in Rotterdam gesignaleerd, maar ook in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam. En hoe komt het dat het vertrouwen in de politiek zo is afgenomen? Nou, waarschijnlijk heeft dat met de corona-aanpak te maken. Maar wij constateren ook dat het daar waarschijnlijk niet alleen van afhangt. Dat het wellicht ook samenhangt met de lastige formatie en met de toeslagenkwestie. Want de vorige meting was in maart gedaan. En sindsdien zien we dat het vertrouwen algemeen wel is afgenomen. Maar het vertrouwen over het coronabeleid, daar waren al wel heel veel mensen kritisch op. Maar dat niet is toegenomen. Dat kan ook er weer mee te maken hebben dat er natuurlijk sindsdien veel versoepelingen zijn geweest. Het geeft allemaal wel aan dat we nu voor een hele cruciale fase staan als er toch weer aanscherpingen komen. Ja, en de vraag is natuurlijk, hoe blijvend zijn deze resultaten? Zijn deze mensen nog terug te winnen? Nou ja, we weten in het algemeen dat het vertrouwen te voet komt en te paard gaat. En dat geldt hier, vrees ik, ook. Wat we wel zien is dat veel mensen vertrouwen houden in de huisarts. Ging het net ook al over. En dat het dus ontzettend belangrijk is om die ook een centrale rol te blijven geven. En dat de communicatie van de overheid erop gericht is om groepen erbij te blijven betrekken. En ze vooral niet in een hoek te zetten. Want dan neemt het wantrouwen tegen de overheid alleen maar toe. Dank, Jet Bussemaker van de Universiteit Leiden. Zometeen de komst van het Slavernijmuseum naar Nederland is weer een stapje dichterbij gekomen. Ja, Twan? We gaan erover praten met de wethouder van Amsterdam, Rutger Groot-Wassink. En verder ook de verkeerssituatie rond scholen, want die moet een stukje veiliger. Eerst Silk Sonic, dit is Skate. Het samenwerkingsverband van Bruno Mars en Anderson .Paak. Silk Sonic. Een slavernijmuseum in Nederland is vandaag weer een stukje dichterbij gekomen. Want de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad oordeelden positief over het verkenningsrapport. En daarmee kan er verder worden gewerkt aan de plannen. De Amsterdamse wethouder voor diversiteit, Rutger Groot-Wassink, nam het rapport vandaag in ontvangst. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat is goed nieuws. En de hamvraag is natuurlijk, hoe snel kan dat slavernijmuseum er dan komen? Nou, dat is zeker goed nieuws. Ik ben heel blij dat zowel de Raad van Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad even enthousiast over dit museum zijn als wij in Amsterdam dat zijn. Dat heeft natuurlijk nog wel even tijd nodig, hè. Dit is een belangrijke vervolgstap. Je moet natuurlijk weten of wat wij een goed idee vonden, of dat zij dat ook zien. En zij zien het als een duidelijke toevoeging aan het museale landschap, zoals dat dan heet. En wij gaan nu gewoon flink doorwerken. We hebben nog best wel wat te doen, hè. We moeten ook natuurlijk nog naar financiering kijken, naar een locatie. Maar dit is wel weer een grote stap vooruit, dus ik ben heel blij. En waarom is het volgens u zo belangrijk dat dit er komt? Nou, ik denk dat een museum over het slavernijverleden gewoon heel belangrijk is, omdat het verhaal van Nederland eigenlijk in den brede vertelt, hè. Ik denk dat dit gewoon ook bij onze geschiedenis hoort. En ik vind dat je geschiedenis altijd met open vizier tegemoet moet treden. Dit is een belangrijk hoofdstuk. Nou, het is denk ik heel goed dat we daar ook gewoon in een museum bij stil kunnen staan. En dat we tegelijkertijd ook de doorwerking van het slavernijverleden met elkaar kunnen bediscussiëren en kunnen onderzoeken. Ja, u zegt dus twee dingen nog. Financiering moeten we naar gaan kijken. We moeten naar de locatie gaan kijken. Laten we ze eventjes stuk voor stuk behandelen. Financiering, wie gaat het betalen? Nou, op dit moment hebben zowel de gemeente Amsterdam als ook al de Rijksoverheid daar geld voor ter beschikking gesteld, hè. We zijn daar nu natuurlijk mee aan het werken, aan het voorbereiden. De gemeente Amsterdam zal hier natuurlijk gewoon een bijdrage aan moeten leveren, maar het wordt een nationaal museum. Dus het ligt voor de hand dat ook de Rijksoverheid hier natuurlijk gewoon een bijdrage aan levert. En dan de locatie, want in het rapport wordt er gesproken over een gebouw van 7000 vierkante meter. Moet dat per se in Amsterdam? Nou ja, dat zou ik natuurlijk wel heel graag willen. Het initiatief voor dit museum komt uit Amsterdam. En ik denk dat het ook heel erg bij Amsterdam past. Ik ga me nog niet vastleggen op het precieze aantal vierkante meters. Maar dat het een mooi en groot, iconisch gebouw moet worden. Ja, dat is evident. In Amsterdam is de ruimte schaars. Maar er zijn altijd nog wel plekken te bedenken. Ik zou wel willen onderzoeken of het gewoon in Amsterdam komt. Ik geloof dat in het rapport gezegd wordt, het zou ook in de metropoolregio kunnen. Maar vooralsnog wil ik er wel gewoon naar streven dat het museum in Amsterdam komt, waar het wat mij betreft hoort. En ten aanzien van de financiering, ik heb inderdaad, het rapport werd vandaag ook aangeboden aan demissionair minister van Engelshoven. Ik heb haar natuurlijk wel even gevraagd of ze niet haar partijgenoten aan de formatietafel even een appje kan sturen of ze dit nog gelijk even meenemen. Dankjewel, Rutger Groot-Wassink, wethouder voor GroenLinks in Amsterdam. Om en rond basis- en kleuterscholen ontstaan regelmatig verkeersonveilige situaties als kinderen door de ouders worden gebracht of gehaald. En het zijn vooral de auto's die deze onveiligheid veroorzaken. Op twee basisscholen in Lelystad hebben ze maatregelen genomen om fietsen en wandelen te stimuleren. Arno Westerhof, directeur van basisschool De Tjotter. Ik sta hier om de kinderen te ontvangen die bij de Kids en Rijstrook worden afgezet door hun ouders. De bedoeling van de Kids en Rijstrook is dat ouders komen aan met de auto. Ze rijden even de Kids en Rijstrook op. Kinderen die lopen naar het schoolplein en naar binnen. En de ouders die rijden weer door. En dan heel snel wegwezen. Lekker vlot. Dat is heel goed voor de doorstroming. Er zijn ook verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen hier. Vorige week, zo hebben ze op de stoep voetjes gespoten. En daar zie ik ook een pijl met een auto, dat ze maar één richting de Kiss and Ride op kunnen? Ja, samen met Veilig Verkeer Nederland is hier vorige week nogal wat tijd besteed aan een actie, waarbij ook deze dingen op tegels en op de weg zijn gespoten. Juist om extra te benadrukken van wat wel de bedoeling is. Zo hangen er ook borden rond de school waarop staat, de meeste ouders brengen hun kinderen lopend of fietsend naar school. Het is eigenlijk best wel ongelooflijk dat je hier moet staan, hè? In een geel hesje als directeur, om de ouders even erop te wijzen dat ze... Ja, nou, het verwelkomen van de kinderen, dat doen we sowieso bij alle ingangen. Ja, maar dit heeft toch ook een andere functie? Dit heeft een nevenfunctie erbij. En het is ergens jammer dat het moet. En aan de andere kant, als dit helpt om te zorgen dat onze kinderen veilig zijn, dan is dit wat we doen. Goed zo, goedemorgen. Was het geluk met de taxi? Apje-knuffel. Ik zie het. Nou, loop maar door. Juf Laura staat daar. Ja, nou ja, op de andere Kiss & Ride Stroke zie je wat er gebeurt als er één auto blijft staan. Dan stroopt het erachter meteen op. Ja, want hier kunnen 3 auto's parkeren in deze kist-en-waait-vak. En hier rijdt iedereen keurig door omdat jij in een geel hesje staat daarachter. Wat je daar ziet is dus chaos. Ja, wat je nu ziet gebeuren, dat een auto achteruit de kist-en-waait-strook af moet. Omdat hij niet vooruit kan. Dat is zeker niet de bedoeling. Daar hebben ze dus niet iemand in een geel hesje staan? Zoveel mogelijk tijdens hun inloop van 8 tot 8:15 wel. Maar om deze tijd niet. Jullie zijn bezorgd natuurlijk over de verkeersveiligheid. Maar dat geldt ook voor ouders. Hè? Ja, die zijn dat ook, want die hebben dat ook aangegeven op deze school. Ja, klopt. Ouders hebben ook meegedacht aan van, nou, wat zou er nog mogelijk zijn. Er zijn allerlei plannen bedacht en besproken ook met de gemeente, met Veilig Verkeer Nederland. Waar we heel veel stoten op het feit dat goedemorgen, dat alles in de infrastructuur aanpassen heel duur is. Begrepen dat een parkeerplaats aanleggen kost al 10.000 euro's. Dus de plannen die er waren voor meer parkeerplek in de directe omgeving, afsluiten van de straat voor de hoofdingang, dat heeft het allemaal niet gehaald bij de gemeente. Samen met Veilig Verkeer Nederland hebben we daarom gekeken naar wat kan wel. En dan heb je het met name over een stuk bewustwording bij ouders, campagne voeren. Het is toch allemaal wat, hè, wat je moet doen, hè, om een beetje het verkeersveilig te maken. Ja, dat klopt. Het verbaast me wel dat al die ouders gewoon keurig hun kinderen uitladen en wegrijden. Ja. Heeft dat te maken omdat jij hier staat? Ja, dat helpt zeker. Ja. Gaan eens even kijken wat deze auto doet. Oké, er wordt al meteen gestart. Nou. Er staat iemand te wachten achter. Krijgen ze ouders dan een vermanend vingertje van jou? Nee, op het moment dat ze inderdaad meteen uitstappen en doorrijden is, dan is er op zich niks aan de hand. Maar als ze dat niet doen? Als ze dat niet doen, dan gaan we even in gesprek. En dan even met je vingertje zo van... Nee, dat bewaar ik voor andere mensen, dat vingertje. Doei, meisje. Daar staat je. Goedemorgen. Ja, de verkeersveiligheid hier. Je brengt net je kleintje weg. Hoe zit het hier? Ik ben nu met de auto, want ik moet door naar mijn werk. Ophalen doen we altijd lopend of met de fiets. Maar 's ochtends red ik het anders niet. Het is erg druk zoals je ziet, want het zit midden in een woonwijk. Ja. Ik heb nog geen ongelukken zien gebeuren, godzijdank. Dus ik hou ze wel extra goed vast met oversteken en zo. En ik heb wel situaties zien gebeuren waarin het zeg maar net goed ging. Eigenlijk zouden we allemaal op de fiets moeten gaan natuurlijk. Dat was mijn tweede vraag eigenlijk. Als je met de auto gaat, is dat denk ik wel een goede optie. Ja. Ik vind het erg druk. Het is echt een rotzooi van auto's, ja. Ja, Joris Kreugel in Lelystad. Heb jij je vaak schuldig eraan gemaakt? Ja, ik denk het wel, hè? Ja, een druk typeje. Nou ja, ik had een methode van niet helemaal tot de deur van de school brengen, maar tot op de hoek en het laatste stuk zelf lopen. Beetje een stukje zelfredzaamheid naar de kinderen toe. Oh, ja. Okay. En jij? Nou, ik had de school vlakbij en ik heb een fiets. Zoals je eerder vandaag gedaan. Dat weet ik sinds kort. Ja, een mooie, ja. Hij mooi. Glom helemaal. Ja. Goed, we praten in ieder geval over door met Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, 75% daar van die school in Lelystad van de ouders voelt zich niet veilig. Dat lijkt wel een uitzonderlijk hoog cijfer. Of geldt dat voor meer basisscholen? Ja, dat geldt wel voor meer basisscholen, hoor. Dat speelt eigenlijk hetzelfde. Nee, dus kom je echt precies dezelfde dingen tegen. Ja. Alleen natuurlijk, de situatie is dan weer iets anders. En dan moet je een iets anders circulatieplan maken. Nee, want dat, zoals je net al zei tegen jullie verslaggever zei, je moet er een hoop voor doen om het even veilig te maken weer. Ja. Want het is allemaal mensenwerk, hè? Het is gedrag over het algemeen. Ja, waar gaat het nou vaak mis bij het brengen en halen van kinderen? Bijvoorbeeld, er zijn scholen die hebben dan zo'n hele mooie kist-en-ride-strook aan laten leggen. Met steun van de gemeente natuurlijk, want dat doe je niet zomaar. Dan moeten de straatklinkers eruit, nieuwe klinkers erin. En dan wordt er een mooie soort rustplaats is dat. Hè? Net als langs de snelweg, maar dan bij de school. Waar je even je kinderen kan afzetten, dan droppen. Een kusje geven en tot straks. Alleen, er zijn natuurlijk ouders die doen nog eventjes allerlei gesprekken met hun kinderen. En dan krijg je een soort file op de kist-en-ride-strook. Dat gebeurt. En dan denk je, ja, daar is het niet voor. Dus dan moet je dat weer gaan markeren met bordjes van de doorrijden. Hè? 1 minuut stoppen en doorrijden. Nou, en dat werkt lang niet overal. Er zijn natuurlijk plekken waar het uitstekend werkt. Maar ook heel veel plekken waar het gewoon helemaal niet werkt. Nee, dus eigenlijk moet je een heel flexibele aanpak op hebben. En dat hebben we nu bedacht in de vorm van allerlei, we noemen dat nadenkbordjes. Schabloon, stickers of van die schablonen waarmee je met stoepkrijt dat er kan regenen, boodschappen op de tegels zet. Maar mensen eigenlijk stempelt nadenken van ja, waarom, ik woon hier eigenlijk om de hoek, waarom kom ik eigenlijk met de auto? Ja, ik moet er een beetje om lachen, omdat ja, als ouders aangeven van ik voel me niet veilig, maar ja, ze zijn zelf degene ja, die daarvoor zorgen. Ja. Ja. Ze doen het zelf, het is een vicieuze cirkel. En dat is ook met natuurlijk hard rijden in de buurt van de school of hard rijden in de straat. Vaak zijn het de bewoners zelf die dat doen. En dan op die manier ook even hun auto laten zien. En misschien even laten zien wat die kan. Nou ja, dat is allemaal niet zo interessant. Want voor de buurt maak je het daarmee onveilig. Zeker voor de kinderen die daar spelen, ook bij die school. Maar dus, die kiss and ride, dat is dus een oplossing die niet toereikend is. Daarnaast moeten er ook allemaal nog een soort bordjes, alsof we kinderen zijn, ons eraan herinneren van denk na. Nou, het zijn meer van die teasertjes. Hè? Dus we hebben voetstapjes. En je hebt dan een bordje kiss and ride. En je hebt uitgang vrijhouden. En licht aan, weet je. Dus het is nu heel actueel. We zijn vandaag een fietsverlichtingscampagne gestart met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We hebben ook zo'n schabloon met mono. En eentje met let op. En een pijl in de juiste richting. En verboden te parkeren. En een duimpje dat je het goed doet. En ook nog eentje uitgang vrij houden. Dat is ook wel handig. Ja, het is inderdaad. Ja. Ja, het lijkt wel of je alles moet uitleggen. Hè? Ja, ja. Dat je sticker krijgt. Ja, stickers, dan. Ja, stickers geven als je het goed doet. Ja. Belonen. En stickers, ja, ja. Belonen. Welke ouder heeft als eerste een kaart vol? Ja. Nog andere tips richting basisscholen op het gebied van verbetering? Wat wij op scholen doen, op de helft van de scholen hebben wij een verkeersouder. Een verkeersouder is gewoon een van de ouders die daar haar kinderen op school of zijn kinderen op school heeft. En wij beïnvloeden die verkeersouder met. Wij geven die verkeersouder tools in de vorm van hoe ze zich kunnen presenteren tijdens een ouderavond. Ja, ja. Of bij de ouderraad of wat dan ook. En daar hetgeen wat speelt als het gaat om verkeersonveiligheid, dat aan te geven. Het kan ook zijn dat gesignaleerd wordt dat de verkeersmethode al van 20 jaar geleden is. Ja, dat daar een stukje vernieuwing op moet plaatsen. Het kan van alles zijn, maar ook dit. Ja, ja. Dus dat is een manier om niet alleen maar te zeggen, die ouder zegt niet alleen maar gut, wat is die druk. Maar die gaat het ook al aanpakken met de tools die ze van ons krijgen. Dankjewel, Rob Stomphorst was dat van Veilig Verkeer Nederland. Tot over deze Blok en Twan. Straks één vandaag met Suzanne Bosman over het gejojo met de coronamaatregelen. Ja, wat doet dat met het draagvlak? Luister dus straks vanaf 4 uur. Fijne maandag. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Kunnen jullie even vertellen waar jullie vandaan komen en wat jullie gaan doen? Nee. Soms dan hoor je nog wel eens een tipje van de sluier, maar ze houden het heel dicht tegen de borst. De vragen bij het nieuws. Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, gaat het nou wel of niet door? Oh, dat zou ik wel graag willen weten. Dat begrijp ik. Dat zijn allemaal vragen die nu gesteld gaan worden zometeen. Is dit dan de juiste strategie op dit moment? Weet ik niet. Heb jij het plaatje helemaal helder? Wat we er nou van moeten vinden en of ons zorgen moeten maken? Ja, er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. De vragen en de antwoorden. Wij hebben behoefte aan heldere communicatie. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kijk, daar komt ze. Ze slaapt nog half. Als ze maar uit de toppen kijkt. Ze is er bijna. Kijk haar kijken. Kijk dan, kijk dan. Ja, ze ziet hem. Ze pak ziet hem dan. Ja hoor, heb eens. Het zijn de dwaze doppendagen bij Profile. Zit er een rood ventieldopje op je auto? Kijk op profile.nl/acties wat je gewonnen hebt. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Maak kans op 4 vredesteinbanden. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Lactona mondverzorging, nu met 50% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Je vertrouwde Friese vlag schenkt, roert en smaakt nog precies hetzelfde. Nieuw in een duurzame fles. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld.